Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit a CubeCast 14. adásában. Üdv néked itt, Sirius! Sziasztok! Na, és akkor, ahogy a címből meg lehet jósolni, ma nagyon sokat szeretnénk beszélni a Fallout 4. részéről, amivel mind a kettőnknek szerencséje volt a héten játszani, illetve még a StarCraftról is, amivel te játszottál a héten? Nem, még telepíteni se volt időm. Mindenesetre én avval sokat játszottam, úgyhogy akkor arról is beszélgetünk, de gondolom azért neked is valamilyen szinten tervben van a dolog. Hogy a viharban-e, persze. Na, hát akkor már csak ezért is. Mert végre ez a múlt hét, tehát 10-én ez a kettő játék jött ki egy nap alatt, úgy egy napra, úgyhogy ennél jobban nem is időzítette volna a Blizzard és a Bethesda. És ezt megelőzően pedig ugye a szokásos, mivel játszottunk, mi történt az elmúlt héten velünk, és utána ezekről a játékról fogunk beszélni. Természetesen arról nem fogunk ezek előtt beszélni, hogy Fallout és StarCraft. Majd csak ezek után. Ajaj, akkor lehet, hogy kipipáltuk, amivel játszottam a hétvégén. Én is erre gyanakszom a héten. Nem, még van benne azért valamennyi, úgyhogy. Jól van, akkor szerintem csapjunk is bele. Mi történt veled a hét folyamán? Ugye most volt a playtünk, tehát hogy most volt a debreceni playt, ugye ez volt az utolsó, nem budapesti, jövő hét utáni héten. És igen. Milyen volt Debrecen? Jön már a nagy. Az helyzet, hogy a debreceni playt az mindig egy nagyon különleges élmény, mert nagyon-nagyon sokan jönnek, a debreceni playt nagyon-nagyon erős. Tényleg nagyon erős, úgy olyan értelemben, hogy milyen látogatói számokat mutatunk fel. Tehát hogy az mindig egy ilyen tök különleges dolog, hogy lemegyünk, és nem arra készülünk feltétlenül ugye ilyenkor, ami mondjuk egy budapesti rendezvény, mert a budapesti rendezvény persze az nagy. Tehát arról tudjuk, hogy az nagy, az már megszokható volt, hogy nagy, oda úgy is készülünk, és akkor lemegyünk egy ilyen rendezvényre, és itt is azt látjuk, hogy rengetegen vannak, azért az mindig egy nagyon különleges élmény, ami viszont egy kicsit problémás, hogy Debrecen messze van. Hát igen. Valószínűleg minden debreceni tudja, Debrecen messze van, ami nyilván azt jelenti, hogy nagyon-nagyon korán kell kelni, és egy-egy ilyen kelés, ugye mi egy külön busszal megyünk ilyenkor, videósok, e-sportolók, meg pár ember még, akiket én ismerek, és így össze tudom fogni a buszt, és akkor tudok így úgymond én lenni a busz felelőse, mondjuk GameStarosok voltak most még, és akkor így együtt indulunk, ugye most 5-kor indult a busz a Hősök teréről, 4:30-kor volt a gyülekező, Jesszus. Ez 3:15-kor kellett kelnem, és én nagyon szerencsés vagyok, mert hozzánk nagyon-nagyon közel van az, ahon, tehát hogy mi nagyon-nagyon közel lakunk a Hősök. Hát nekem akkor az egy 2 órás kelést jelentene igazán, mert le se kell feküdnöm. Az már inkább az a kategória, amit le se kell feküdni, és az a helyzet, hogy valószínűleg látszik rajtam is, hogy én az ilyeneket nem tudom egy instant kipihenni, főleg nem úgy, hogy utána ugye rárakunk egy az utazáson odafele még csak aludtam valamennyit, ráraktunk utána egy rendezvényt, és utána még utána haza is kell utazni, tehát hogy ez az egész nap így elég hosszúra nyúlik ilyenkor. Igen, úgyhogy ha Sirius sűrűn ásítozik, egyébként én is, mert én meg ma 4:30-kor keltem, hála babócának, úgyhogy egyikünk sincsen, úgymond olyan tip-top formában. A legkipihentebbek, és ennek ellenére ugye nagyon-nagyon jó volt a Debrecen Pét, amin nagyon meglepődtem egyébként, lehet, hogy már az eddigieken is volt, csak nem láttam, de volt kint egy Surface Book. Így kiállítva, amit ki lehetett próbálni, jó, nyilván Fruit Ninja-zni lehetett rajta, mert nyilván egy Surface Book. Surface Book. Az mi? A Surface megvan? A Microsoft tablet szériája? Nincs. Surface, nem mindegy. A Microsoftnak van egy tablet szériája, amilyen kifejezetten erős gépeket pakolnak össze. Tényleg elég erősek, tehát ilyen i5-ös, i7-es procik, i3-tól fel, azt hiszem, vannak összerakva tabletbe. Tehát, hogy ténylegesen tablet, de hogy azért egy elképesztően erős hardware-rel, és nyilván a Windows megfelelő verziójával futatja. A Surface Pro-k azok az asztalon futtatott Windows-t, úgyhogy arra telepíthetsz bármit, amit egyébként telepíthetsz. A sima Surface, az pedig, azt hiszem, az egy mobil Windows verziót futtat, ami ilyen appok vannak, meg ilyenek ugyanúgy, de hogy érted, a Surface Pro-k azok a azok gyakorlatilag az asztali architektúrával rendelkeznek, és az tudják is rendesen futtatni az összes dolgot, és emiatt elég különleges. És én igazából nagyon-nagyon szeretnék egy ilyet egyszer majd, de nyilvánvalóan arányosítható az ár, miszerint nem annyira olcsó. Mm. És ennek megjelent most egy verziója, a Surface Book, ami nem tablet, hanem laptop. A Microsoft első laptopja egyébként, és elképesztően jól néz ki. Ilyen nagyon letisztult, nagyon egyszerű, tényleg jól néz ki, nagyon jó az anyagválasztása is, és vannak nagyon durván erős konfigurációi. Nyilván cserébe ilyen valami 500 000-tól indul. Igen, nekem ez a problémám ezekkel a hordozható készülékekkel, tehát a tablet, meg a notebook, meg a laptop, hogy ugyanazt a teljesítményt fele annyiért megkapod asztali számítógépben. De persze itt ugye az számít, hogy kinek mire van igénye. Nem, mindig az asztali, ugye én elég komoly laptop felhasználó vagyok, mert ugye én nagyon sokat megyek, vagyok itt, vagyok ott, vagyok amott, és nagyon-nagyon jó lenne. Ja, és egyébként mindez egy 13 incses laptop méret, viszont vannak olyan konfigurációk, amik ilyen elképesztően durvák, tehát hogy mit tudom én, ez is kapható i7-es procival, 16 giga RAM-mal, dedikált videókártyával, és a Surface Book végeredményében az úgy néz ki, mint egy, ha egy tablet lenne így rácsatolva egy billentyűzetre, de hogy ugye ez a billentyűzet, ez magában foglal egy halom akkumulátort, illetve egy külső videókártyát, nem külső, tehát egy videókártyát, és hogyha csak a tabletet használod magát, akkor ugye rövidebb az akkuidő, és nem használja ezt a plusz videókártyát, viszont ugye akkor egy tablettet, akkor így szépen fölkapod, uh-huh. Vissza tudom én. Fel tudod rá csatlakoztatni fordítva is, tehát hogy vissza tudod hajtani a kijelző mögé ugye a billentyűzetet, és akkor pedig ugyanúgy megvan az akkuidő, de egy tablet. A billentyűzettel együtt pedig egy laptop, aminek ilyen, hát 12 órás akkuidőt mondtak, ezt nyilván határozott feltételekkel kell kezelni, mert mindenki tudja, hogy az i7-es processzor mellett még akkor is, hogyha mobil chip, akkor is meg akkor is, hogy akármilyen jó a 6. generációs i7-esek energiafelhasználása, akkor is ez úgy lecsapant, de akkor is egy 9 órás tiszta üzemidővel állítólag. Hát igen, magyarán szólva nem árt, ha rá van dugva azért a töltőre, ha van rá lehetőség. Lehet számítani, és ne, azért ez már jó. Tehát 9 óra azért az már, tehát irodai felhasználás mellett nyilván nem játék hát, alatt. Nem. Nyilván az teljesen más, az azonnal szétvág mindent. De egy erős irodai felhasználás mellett, és egyébként én képes vagyok kipörgetni dolgokat. Tehát amikor 3 Google Chrome ablakon van, és mindegyikben 32 tab, akkor alatta döglődik már a gép, illetve rendszeresen vágok videót azon a gépen, amivel éppen dolgozom, mert hát éppen ott vagyok, úgyhogy azzal vágom a videót. Na igen, a videóvágás az nagyon zabálja az erőforrásokat. Én ebbe a gépbe nagyon beleszerettem egyébként, ez ilyen nagyon fura dolog. Nyilván nem úgy, hogy rohanok előrendelni, mert ettől függetlenül átkozott túl drága. Mennyibe fáj egy ilyen? Azt hiszem a leggyengébb modell 500 000, 1 millió környékén, vagy nem feltétlenül a leggyengébb modell, de ez még az amerikai ár, tehát hogy ez még az amerikai ár honosítva, nem pedig a ténylegesen behozott ár, tehát csak átváltottam a dollárt forintra, és azt hiszem, amikor már tényleg i7-es, tényleg 16 gigaram, tényleg normális videókártya, és talán van még mellett egy 1 terás SSD, az már ilyen 1 millió körül mozog. De várjál, hogyha a dollárt honosították, az még olcsóbb lesz majd a későbbi árához képest. Ha... Így van. Így van. Nem tudom, hogy ténylegesen milyen áron érkezett be egyébként, vagy egyáltalán beérkezhető, tehát hogy beérkezette, hogy kapható-e már mondjuk Magyarországon, mert azt tudom, hogy ez már forgalomba került, de hogy nem hiszem, hogy ez Magyarországon is. Csak teszteket. És egyébként kinézetre meg ilyen nagyon fura amúgy a cucc, mert ezzel a részé, ezt nem tudom, hogy ez jó-e. Ugye egy átlagos laptopnál úgy van a csatlakozója, hogy hát így felbillented ugye a kijelzőt. Itt meg egy ilyen visszahajló elem van gyakorlatilag a nyakában, ami miatt így hátrahajtod a kijelzőt, és akkor egyenesedik föl. És ez így zárás közben azt eredményezi, hogy a kijelző nem ér hozzá az aljához, csak a végén. Tehát, hogy a monitor és a billentyűzet nem érintkezik egymással, csak a végén. Uh-huh. A másik végén, ugye a rögzítéssel áttelenes végén. És nekem ez ilyen nagyon fura, tehát ezt így nem tudom elképzelni, hogy ez így működhet élőben. De most volt lehetőségem megtapizni. Ami igazából ilyen tök fura, mindegy. Én pont gondolkoztam úgyis, nem most, de hogy lassacskán majd laptopot cserélni, de akkor most már így lehet, hogy ebbe az irányba fogok gondolkozni. Egyébként szeretném elmondani mindenkinek, hogy amikor nálam elmegy a kép, és néha Siriusnál fekete a kép, az technikailag nem nálam történik, hanem Csontinál. Igen, inkább úgy fogalmaznék, hogy a Skype-nál van a para. Mert hogy tőlem fekete nélkül megy még ki, az addig biztos. Az lehet, hogy már a Skype odáig, de hogy még nálam rendben van, jó? Igen. Tehát mi nem tehetünk semmiről, a rendszer a hibás. Ennyi. Így van. Mint ahogy múltkor is a 13. adásban ilyen nagyon szerencsésen. Jó, de az mennyire szét volt már esve az adás. Hát annál szétesettebb adásunk ne legyen több. Igen. És hogyha ténylegesen visszatérünk a mivel játszottunk a hétvégén témára, akkor én nekem azt kell mondanom, hogy sajnos nagyon kevés időm volt, nagyon-nagyon kevés időm volt, ami időm pedig volt, azt... Wastelanden töltötted. Azt a Wastelanden töltöttem, illetve a Wasteland mellett az általam épített gyönyörű bázison. Fallout-oztam, amennyit csak lehet Fallout-oztam, bázist építettem, picit csináltam a küldetéseket, aztán előttem az összes lézertöltényemet, és most egy küldetés közepén vagyok éppen, egy nagyon-nagyon hosszú és nagyon-nagyon kellemetlen küldetés közepén. Tudod, ez a Order? Brotherhood-nak. Nem tudom, még nem jutottam odáig. És van egy küldetés, hogy fedezd fel ezt, fedezd fel azt, és így, mert hogy, hogy eltűnt 3 évvel ezelőtt egy osztag, és hogy keresd meg őket. És így, de miért? Hát érted, 3 év, mert ezek halottak mind. Vagy... Kellenek a csontjaik. Lehet egyébként, hogy félreértettem, mert valami őszintén nem figyeltem, mert közben filmet néztem a másik monitoron, de nekem nagyon így jött, hogy elképesztően messze vannak. Bár egyébként a hulláik alapján lehet, hogy csak 3 hét, de meg, vagy 3 nap inkább. Na mindegy. De egy nagyon 3 év maradt meg tényleg, nem akarok hülyeséget mondani. És akkor tudod így, menj el erre a területre, ott megkeresed a rádiójelüket, és a rádiójelüket követve ugye megtalálod azt, hogy hol van, tehát hogy mi van ott, és akkor visszahallgatsz egy ilyen hanganyagot, és akkor abból így megtudod, mi történt ott, nem mintha előtte nem lehetett volna pontosan látni, mi történt ott. És aztán a hanganyag alapján elmész 3 nap, azt írek 3 nap, ezt akkor benéztem csúnyán. És akkor utána elmész tovább. Igen, így egyébként sokkal értelmesebb ez az egész küldetés. Jó, a Falloutról majd még beszéljünk akkor sokat. Oké, tényleg Fallout később. Mivel viszont játszottam Space Engineers, mert ugye a Space Engineers-ben is érkezett új, szerintem is 3 évet mondott. Jó, hát akkor fight, gyerekek. Velek meg addig, amíg visszatérünk a Fallouthoz. Valaki keresse ki, kérlek. Hát úgy, hogy 200 évvel később vagyunk az időben, most mi az a 3 év igazán? Mi az? Hova? Érte? Jó. Dobálózunk az évtizedekkel. És elkezdtem Space Engineers-ezni, mert ugye a Space Engineers-ben van egy nagyon komoly új update, megjöttek a bolygók, benn vannak bolygók, illetve a bolygóknak vannak holdjai, és ezek egy csomó mindent így átalakítanak, mert hogy ugye a bolygóknak van gravitációja. De hogy ilyen nem olyan jellegű gravitáció, mint eddig, tudod, hogy ilyen 150 méterig hat, és aztán pedig így nem, hanem ilyen 30 kilométerrel arrébb is van még hatása a bolygó gravitációjának. És akkor mondjuk csinálsz egy űrbázist, és nem csinálsz ilyen meghajtókat, meg ilyen ellenszabályozókat, az szépen be fog csapódni, vagy akkor nem, látom, nem Space Engineers ezt és sokat. Nem, én semmit. A normális blokkokra nem hat a gravitáció azért, hogy a gravitációs generátorral ne legyen konfliktus, van egy speciális blokk, amire hat a gravitáció. Oh. Ezt nem tudom, hogy igaz-e a bolygó gravitációjára is. Ebben nem vagyok most biztos. Lehet, hogy a bolygó gravitációjára ez nem igaz. Mindegy, tényleg az annyit tudtam ma játszani, hogy ma telepítettem fel egyébként, egy videót akartam fölvenni, hogy belenézzek, mit tudom én, és 6x7-szer crashelt szét a játék, de egy darabokra. Tehát, hogy így öröm volt nézni, és 6x7-szer omlott le a játék Windowsig, és akkor így megállapítottam, hogy szép munka volt. Kedves Kinhouse, szép munka volt, szeretnék gratulálni, egy gyönyörű update-et sikerült kiadni, és állítólag egyéb problémák is vannak. Tehát, hogy vannak ennél nem ennyire szembetűnő problémák is, amikor rendszeresen a gravitáció furcsa dolgokat csinál. De hát még ez egy early access. Miért vannak elvárásaink? Ők már arról nyilatkoznak, hogy ők így lazdan gondolkoznak azon, hogy ezt a játékot megjelentetik, elkészültnek tekintik, és pár év múlva kiadják a Space Engineers 2-t. És ne gondolkozzatok ezen! Pont ezen rage-elek a videóban is, amit még nem vettem föl, de fel fog venni holnap reggel, mert hogy egyébként kisembert az ág is húzza alapon. Először a technikával volt baj, utána a játék crashelt, és a végén kiderült, hogy a felvételem nincs meg, mert 20 perc után elfogyott a hely a vinyóról. De lehet ez egy feature a játékban, hogy ne hagyjon téged ilyen kritikus videót csinálni róla. Ja, igen, meghallja, hogy én már nem örült. Igen, crash. És akkor így lecrash-el a fenébe. Szóval a Space Engineers-szel kapcsolatban egyelőre még nincsen elképesztően pozitív véleményem az új update-tel kapcsolatban, annak ellenére, hogy a bolygók maguk tök jók. A bolygók teljesen élettelenek, mármint ez nem igaz, mert vannak fák és fű, meg virágok. Azok vannak, de nincsenek ilyen élőlények, de vannak pirate drónok, amik jönnek és lőnek. Illetve a meteorok nem égnek el a légkörben. Tehát, hogyha nagyon akarjátok magatokat szivatni, akkor a bolygón is bekapcsolhatjátok a meteorokat. Tök jók. Ó, oh, yeah. És akkor csak lezúznak mindent. Ami szintén nem a világ legjobb dolga egyébként. Ezen kívül pedig nyilván valamennyit overwatchoztam, mely valamennyi a semmihez közelít inkább, mint sem bármi máshoz. Kipróbáltam az új karaktereket, az meg volt, tehát őket kipróbáltam. Hoppá. Baj van, Houston. Elvesztettük Sirius-t, úristen. Nem, az egész Skype crashelt. Na, ezt mindjárt orvosoljuk. Na, bocsi, crashelt a Skype. Mióta nem hallatszódom? Onnan, hogy elkezdted az Overwatch-ot mondani. Overwatch, új karakterek, oké. Okay. Tehát az Overwatch-ban az új karakterek... Még nincs kameraképed egy pillanat. Hát nincs, ha hangom van, az már elég, nem? Vagy jó, majd akkor megjön a kamerakép is. Igazán, hogy nem tudom. Kamerakép, túl van becsülve. szóval... Overwatch, igen, Diva. A Divának nem két minigánja van, mint ahogy azt így tapasztaltam, így amikor elkezdtem vele játszani, hanem két forgócsövű shotgunja, ami a világ egyik legperverzebb dolga. Tehát ekkora fire rate-tel shotgunokat ellátni, ez lehet, hogy nem volt egy nagyszerű ötlet. De az minigunként így folyamatosan küldi az áldást. Ez így van, de nem messzire. Mert hogy egy minigun az nem szórja a lövedékeket, hanem tudod így, ha így fogod és így megcélzel egy tőled, mit tudom én, mekkora lehet az Overwatch-ban maximális távolsága, honnan lőhetsz. Pálya vége. De jó, de az hány méter? Tehát ilyen 50 méternél nagyobb távolságok nincsenek. Vagy 100 méternél már biztos nincsenek nagyobb távolságok, és akkor már sniper voltál. Ugye egy minigun azzal így meg tudod küldeni. Ennek meg így pár méteren belül elfogyott. Tehát hogyha így állsz, és esetleg fölötted lévő emeleten van valaki, és akkor így sréhen fölfele nézve tudod lövöd egy kicsit messzebb a faltól, akkor már nem lő el odáig. Hiába gondolod, hogy ellő odáig, nem lő el odáig. Úgyhogy ilyen nagyon-nagyon close combatos, ami... Egyetleg nincs rajtam hang. Vagy van rajtam hang? Van rajtad hang, csak most a Skype az így összecsinálta magát, és így kész, káosz. Tehát nincs nálam kameraképed, és a hangod is ezek szerint lement valamiért. Jó van. Köszönjük, Skype. Pedig itt dicsértük a Microsoftot avval a ketyerével. Na mindegy. Turn on video. Rekattintok. Ó, és visszatértél közénk. Yeah. Igen, tehát... tehát ővel nagyon be kell menni a harc sűrűjébe, viszont nagyon király, hogy az elején ilyen teljesen fura volt, hogy ugye a Diva karakternek az élete az úgy rakódik össze, hogy az alapkarakter élete plusz a páncéljának az élete. Igen. És amikor elfogy a páncéljának az élete, akkor kiugrik belőle a karakter és tovább szaladgálsz, csak nincsenek képességei, tehát hogy nem halsz meg. Viszont az a kis fegyver valami olyan szinten tud darálni. Az nagyon durván erős. Nagyon meglepődtem rajta én is. Oké, képességeid, meg nagyon törékeny vagy, de elég gyorsan mozogsz, de hogy még mindig effektív vagy. Tehát, hogy mert nem úgy, mint eddig, tehát nyilván nem vagy annyira, de hogy még mindig hátulról, még mindig osztatod az áldást, és bizony, még ott is összeszedhetsz skilleket. És így bah, nagyon fura. Mert hogy eleinte nagyon-nagyon fura volt, és aztán meg így tudod, hogy így nem lövöm az ultimat, mert akkor nem lesz páncélom, és akkor ez most feltoltam a mikrofonom érzékenységét 100%-ra. Nem lövöm el a képességemet, mert akkor nem lesz páncélom, és ez milyen rossz? Nem, fogom, azt... bedobom, berepülök, útközben kiugrok, hagyom, hogy beessen, felrobban mindenki, kapom is vissza a páncélt, mászok is vissza bele. Igen, tehát egy jó ilyen páncélrobbantással, hogyha jókor detonálod, így instant visszakapod, mert akkor átrobban, szerintem az már így túlzás is egy kicsit, tehát majdnem, hogy egy ilyen félpályányit azt így beterít a robbanás. A legjobb például a sivatagos, vagy az egyiptomi pályán, ahol ott a második pontnál, hogy van az a szűk folyosó, és ott kell védeni, ott például így berepülsz az a szűk az folyosóba, annyi, és elereszted, és akkor ott kőkövön nem marad. Ott az annyi, tehát hogy ott vége lesz mindennek, de az a helyzet, nem tudom, észrevetted, de ez több pályán bejátszható. Tehát, hogy az ilyen pontokat nagyon sok pályán egyben tudod tisztítani ezzel a karakterrel, és aztán a legtöbb esetben túl is tudod élni. Tehát, hogy... Igen. Szerintem ezt pont ezért találták ki, hogy ezeket így ellensúlyozott. Ha más nem azért, hogy valaki gyorsan átmegy dívára, összeszedi az ultit, berepül vele, tisztogat, és akkor gyorsan bejönnek a többiek. Végül is ez egy taktika. Én élveztem egyébként nagyon a dívázás. Tankok ellen is jó, egész tankos is, de azért nem hívnám tanknak egyébként. Ben vagy elől, meg ben van, de nem annyira tankos, annak ellenére, hogy sok élete van. Mert 500 élete van azért, azzal ugye a tankok közé sorolják akkor, hogyha éppen nem. Ja, viszont meglepően gyorsan leolvad a HP-juk a tankoknak is. Én az a helyzet, hogy azt vettem észre, hogyha van valami shielded, vagy healed, vagy valami tudod, amivel kicsit így dinamikusabbá tudod tenni az egészet, tehát hogy mit tudom én, Winstonnal le tudod vágni ugye a shieldedet. A Reinhardtnak ki tudod rakni a shieldedet. Azért az nagyon-nagyon sokat számít azokhoz a tankokhoz képest, ami egyébként D.Va az első, azt hiszem. Akinek nincs semmije. Nem, neki csak az a neki csak kinetikus az, hogy újra pajzsa van. Hogy neki az... Ja, igen, neki van egy ilyen, de hogy az egy kicsit más, az elég rövid ideig tart, azzal elég nehéz ténylegesen elkapni azt, hogy hasznos legyen. Ó, azért annál nincs is jobb érzés, mint amikor a farának a rakéta elsőjét megfogod. Tehát Isten, így, És azt a képességet direkt még ebben is promózták ott az embereknek. Tehát így meghallott, hogy Justice, az Rain From, és akkor így pajzs, és így puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk, köszi, hello! És akkor mögöttem meg szétlövik a fejét. De egyébként nekem is ez a tankolós diva tetszett a legjobban az újak közül. Azt gondoltam, hogy a Genji az nagyon be fog jönni, de nehéz, baromi nehéz vele játszani. És ahogy nézem, ezzel én mások nehéz, sincsenek én vele. Annyira másként. Nagyon nehéznek nem érzem, mert tudod, ilyen elkép, tehát nem az a legnehezebb karakter, ugyanis nagyon könnyű szerintem vele találni. Mármint, hogy én azt érzem, hogy vele nagyon könnyű találni, csak így dobálod a dolgokat, és jó, talált, ugyanúgy, mint Hanzónál, hogy így dobálod, és így jó, ez is talált, igen, ja, nem arra lőttem, de ez is talált. Viszont ennek ellenére azért skillesebb, és viszont, hogyha valaki kimasztereli azt a karaktert, tehát azonnantól kezdve a világ legidegesítőbb dolga. Annyira mozgékony, dupla ugrás, előkapja az ultit. Engem inkább a fagyasztós kislány idegesített, tehát a játékosok már rendre, ha védenek, akkor így a legelején a mérkőzésnek így befagyasztják vele a kiáratot, úgyhogy az mínusz, mit tudom én, 5-10 másodperc. Nincsen sok élete egyébként, dehogy mit 10 másodperc, át kell törni. Hát nem tudom, eddig nekünk azért úgy sikerült nem nagyon gyorsan kijutni onnan. Mondom, ez nem reprezentatív egyáltalán. Minden esetre ezt rendre mindegyik bejátsza, és ráadásul valami eszméletlenül jól tud fagyasztani. Legalábbis nekem sikerült olyan játékosokat kikapnom, hogy így egyszer csak így megyek, látom, hogy miért megyek ilyen lassan, aztán így hopp, befagytam, és már haltam is. Tehát konkrétan, ha 2 másodpercig az tűz alatt tud, vagy inkább jég alatt tud tartani valakit, akkor annak onnantól kezdve annyi, ha csak nincs mellette egy csapattársa. Mert így befagysz, és onnantól kezdve kicsinál. És ráadásul van az ice block képessége, az meg olyan ritka idegesítő, főleg amikor egy ultidat lövöd el rá, és akkor így csak ice blokkol, és így hello, szia, és agyon lő, miközben kivette az egészet egy shiftért, úgyhogy egy shift gombért. Igen, ő elég erős, én mondjuk nem találkoztam abból a karakterből jó játékossal. Én tehát, meg annál én, többel, hajjaj. Én ott nem találkoztam jó játékossal, ott csak olyanokkal találkoztam, akik ilyen nagyon bének voltak, tudod? Tehát, hogy így lehetett érezni, hogy ez így, itt meghalt, ott meghalt, nem helyezkedett jól, nem csinálta jól, tehát... Milyen napszakba játszottál, nem emlékszel? Este. De így... Kb. Hány óra körül? Csak úgy érdekel, mert nekem is akkor kéne játszanom. Nem körül, hanem hogy a karakterek kijövetele után játszottam viszonylag. Uh-huh. Mert én ilyen este 10 után jutottam oda el 2 nap, hogy kicsit leültem Overwatch-ozni, de lehet, hogy akkor már csak a nagyon hardcore arcok voltak, és hát ez így látszó, érződött is. Tehát konkrétan volt egy olyan mérkőzésem, oké, az egy gyors pörgős játék, de azért másfél percig tartson egy olyan mérkőzés, ahol mi védünk, tehát értsd, a másik csapat az így végiggyalogolt rajtunk. Az végiggyalogolt, persze a másfél perc alatt megcsinálják, azért az durva. Csak elgyalogoltak rajtatok. Tehát az a, utána, jó, akkor szerintem ezt most így jegeljük, és így elmegyek sírni a sarokba egy picit. Tehát így. De tehát így jók ezek a karakterek. Picit sajnálom, hogy egyelőre nincs tervben, hogy még több lesz így az alapcsomagban. Ezt egyébként nagyon sokan kérdezik, hogy még mindig nem egyértelmű sokak számára, hogy is fog kinézni ez az Overwatch megjelenés, meg mennyibe fog kerülni. Ugye úgy van, hogy a PC-seknek lesz egy 40 eurós változat, ebben benne lesz a 21 karakter, meg az összes elérhető pálya. A konzolosoknak csak a 60 eurós változat van, és a PC-seknek is van 60 eurós változat. Ebben is benne van a 21 karakter, meg pár skin, meg egy-két Blizzardos cucc így a többi játékukhoz, és lesz egy 130 eurós Collector's Edition, amiben megvan egy szobrocska is, meg minden, ami az 60 eurósban benne van. De ami a lényeg, hogy a PC-seknek van egy 40, egy 60 és egy 130 eurós széria, és a konzolosoknak csak 60 és 120, vagy 130, tehát nekik csak a két nagyobbik játszik be. Így néz ki a dolog, és akkor ebbe ez a 21 jó, aztán a 21 karakter lesz benne. Aztán majd a későbbiekbe kiderül, hogy mi lesz, de ezen még a Blizzard is erősen gondolkodik, hogy hogyan oldja meg majd a későbbi karakterek implementálását. Ja, és közben kértek egy ilyen riportot, hogy mi az általános reakció a gazdasági modellre, és így ülök, hogy mi a gazdasági modellre? Mert jó, értem, eladjátok a játékot, de aztán mi lesz a továbbiakban? Mert én... Igen, tehát végszett szerintem ők se döntötték el a dolgot. Minden esetre én szerintem az abszolút nem kéne, hogy felháborodásra adjon okot senkinél, hogy pénzt kérnek a játékukért. Ne, kötelező az emberek szeretnek felháborodni, és se felejtsd el. Ó, hát a gamerek azok főleg az interneten mennyire szeretnek felháborodni. Akkor is felháborodnának, hogyha egyébként a játék ingyenes lenne, de mondjuk a szájízüknek túl drága egy-egy karakter, és nem kapják meg mindet. És egyébként is mit képzelnek, hiszen ugye a Team Fortress 2 ingyenes. Jó, hát a Valve az konkrétan megengedhetne magának bármit. Tehát még azt is, hogy felvásárolja a Blizzardot, és ugyana ingyenesen adja ki az Overwatchot konkrétan. Majdnem. Nem. Jó, lehet egy picit túloztam, de azért nagyjából a Valve az így ilyen magasságokban van. Tűnik, nekik van pénzük, igen. Van. A Steamnek hála van pénzük minden eladott játékból. Jó, hát Overwatch-hozva akarsz még valamit? Nem, én egyébként nagyjából ezekkel játszottam, mert most gondolkozom, hogy mivel játszottam még, de nem csapattam semmi mást. Jó, a Fallout ugye meg most még nem játszik. Igen, majd azon sokára. Igen, arról majd most sokat fogunk beszélni. Jó, akkor nálam mi volt a dolog? Kezdem a rövidebbel. Kipróbáltam egy olyan játékot, amit Black Hole-nak hívnak. Ez egy puzzle platformer, igazániból arról szól az egész, hogy egy fekete lyuk beszippantott egy kutató csapatot, és ki akarnak kecmeregni. Egyébként egy elég vicces történet van a játék mögött, tehát így nem veszi magát komolyan a játék, önreflexív és vicces, na. Tehát így mosolyogva hallgatod végig a sztorit. És maga a puzzle platform része pedig abból áll, hogy bizonyos elemeknél tudod így 90 fokba vagy bárhogy így rotálni. Aha. A világot. És igazándiból még az elején voltam, vagy vagyok a dolognak, tehát még biztos lesz más mechanika, legalábbis gondolom biztos lesz, annyit nem játszottam vele, de hát így ilyen jópofának tűnik a játék, és ötletesen fel van építve, és egy jó narráció van mögötte. Engem annyira nem kötött le, hogy most így hirtelen, főleg így a StarCraft, Fallout, anno, meg a többi játék mellett így elkezdjem így komolyabban pörgetni. Tehát ennyire nem erőteljes, de szerintem egy abszolút korrekt platformjátékról van szó, ráadásul így a képi világa is nekem tetszett. Tehát ez a kicsit ilyen rajzfilm, és ilyen kedves, aranyos. És ezen kívül ugye az Annóval játszottam egy jó adagot, hát ott elkészítettem a bemutató videót. Igazániból ott ugyanazt mondtam el benne, amit így a múlt héten beszéltünk, tehát nagyon szép a játék, és rendesen föl van benne építve az egész menedzsment láncolat. Ugyanakkor a szavatossága egy kicsit csorbát szenvedett, ugye, mert nincsen benne custom game mód, és igazániból, ha az utolsó négyzetcentimétert is beépítetted abban az egyjátékos kampányszerűségben, akkor vagy kezdesz egy újat, vagy vége van. De ekkor azért már azt a 30-40 órát belepakoltad a játékba, csak ugye az a kérdés, hogy ez egy ilyen városépítős menedzsment játék, és az ilyen játékokban azért szeretnek az igazán nagy fanok jóval többet beletenni, tehát több száz órát. De egyébként nem tudom, hogy állsz ez a dologhoz, hogy itt van egy városépítős játék, és most annál így szerinted elvárás az, hogy szerintem több az, száz óra? Én alapvetően minden játéknál azt várom, hogy a lezér lehetőleg valamennyi legyen benne. Egy városépítés esetén pedig különösen fontos, hogy hát, hogy neki tud állni még egyszer, mármint most befejezed, és akkor így ennyi, mármint, hogy ennyi volt, és a SimCity-ben nem tudom hányszor álltam neki újabb és újabb városokat, most máshogy, most így máshogy, úgy máshogy. Szerintem ez fontos, hogy azért máshogy is meg lehessen oldani az egészet, és nekiállhass újra. És meg a SimCity ilyen szempontból azért jobb, mert ott ugye több régió volt a játékban, és mindegyik más ilyen földrajzi adottságokkal rendelkezett. És az egy picit azért megváltoztatta a dolgokat. Ugyanakkor itt van 3x3 régiód, amiket csurik be lehet építeni, és mindegyik régió hatalmas, arról tényleg vita nincsen, de mi van utána? És ha valaki mondjuk 30-40 óra alatt beépíti az egészet, akkor utána így hello. Én reménykedem abban, hogy a Ubisoft azért fog hozzá ilyen új régió csomagokat adni, remélhetőleg ingyér, mert azért az úgy tényleg nem kéne, hogy fizetés nem reális. Legyen. Nem, hát lesznek DLC-k a játékhoz, ugye a Tundra meg az űrállomás DLC, azokért szerintem ilyen 5-5000 forintnak megfelelő összeget fognak kérni, elsőre legalábbis, de tehát szerintem kellenének még ilyen régiók, mert attól lesz jó a játék igazán, attól őrzi meg a szavatosságát, és abban egyetértek maximálisan veled, hogy az ilyen játékoknál tényleg valamilyen szinten elvárás, hogyha az ember bele akarja tenni a több száz órácskáját, vagy akár még többet is, akkor bele tudja tenni, és ne az legyen, hogy folyamatosan egy repetitív újrajátszása lesz ugyanazoknak a pályáknak, csak most mondjuk máshova teszem azt az épületet, nem a folyó mellé, hanem a hegy lábához. Igen, és akkor igazából az az újrajátszhatóság, hogy így tökéletesíted, és hogyha nem oda rakom, hanem oda, akkor 3 másodpercet nyerek azon, hogy na jó, ez nem annyira király. Igen, tehát ilyen szempontból ez az egyetlen nagy hiányossága a játéknak, meg hogy statikus. Tehát, hogy nem történik semmi. Ha így beállítom, hogy pozitívban legyen az egyenlegem, ne legyen semmi gebasz így a profit láncolatban, meg az előállítási folyamatokban, akkor akár elmehetnék kávézni, hogyha megnézhetnék egy filmet, elmehetnék bevásárolni, és amire visszajövök, ugyanott van a játék, és nem történt semmi, csak jóval több pénzem lett. Én ezért nem vetem meg, a jóval több pénz mindig jó. Oké, csak érted, ennyi elővel ez egy nagyon jól összerakott képernyővédő. Nagyon-nagyon régen, amikor Minecraftoztunk, és amikor túlléptem azon, hogy single playerben Minecraftozok, és elkezdtem haverokkal együtt Minecraftozni, volt egy szerverünk, egy közös kis szerverecskénk, és ahova megépítettem a Monster Trap-et, egyébként az első videóim még ezen a szerveren lettek fel, nem a legelső, hanem a másodiktól, azt hiszem. És építettünk egy Monster Trap-et. A Monster Trap ugye az egy olyan hely a Minecraftban, ami arra van optimalizálva, hogy spawnoljanak ott szörnyek. Tehát, hogy ugye megvannak, tudhatóak pontosan a spawnolási szabályok, és akkor ez alapján tudsz olyan helyet építeni, ami ideális a szörnyeknek a spawnolásra. Tehát tudható az, hogyha sötét van, akkor ugye jobban spawnolnak, illetve tudható az is, hogy egy adott régióban mennyi spawnolhat egyszerre, ami azt eredményezi, ugye, hogy az alatta lévő összes bányát, amik akkoriban még nem voltak, úgyhogy akkoriban nem volt ez probléma, csak a világot felette ki kell világítani, hogy ott alatta ne spawnoljanak, és valamilyen messzességbe kell lenni a játékostól, de nem túl messzire. Tehát mit tudom én, ilyen a 20 blokknál messzebb, de 100 blokknál meg közelebb. Nem emlékszem pontosan a számokra. És akkor ezek alapján, a szabályok alapján kellett építeni a földre egy fekete lyukat. És akkor az onnantól kezdve, hogy a Monster Trapnek számított, és oda beszpanoltak a szörnyek, és így a szörnyekből vannak hasznos dolgok, amiket így ki tudsz nyerni. Mm-hmm. És hogyha ezt a területet úgy építed meg, hogy folyókat raksz bele, amik a terem közepe felé folynak, akkor abba így is úgyis előbb-utóbb bele fognak tévedni a szörnyek, és onnantól kezdve vízzel el tudod őket ugye úgy vezetni, hogy belecsúszanak egy megsemmisítőbe, ami megöli őket, és akkor az itemeket ki tudod venni. Jaj. Igen, a Minecraft egyébként nem egy egyszerű játék. És rendszeresen csináltam azt, hogy volt egy Monster Trap-em, ja nem, az még a single player mappemen volt, mindegy, nem is számít. Volt egy Monster Trap-em, és vasárnaponként én mentem, elmentem otthonról meglátogatni apumat, meg nagymamámat, meg tudod, így mentem végig a családom, és amikor indultam, akkor beálltam arra az adott helyre, ugye akkor még nem volt kaja meg éhezés a Minecraftban, úgyhogy nem tudtál egyszerűen megéhezni. Beálltam arra a helyre, ahova állnom kell ahhoz, hogy ideális legyen a Monster Trapben a spawnolás, és oda volt kivezetve az item szórás, és egyszerűen csak így jöttek, így hömpölyögtek felém a dolgok, és mire hazaértem addigra, tudod, így egy halom cuccom volt mindig. Ja, hát ilyet én is csináltam már, meg nem mondom melyik játéknál még régen, de őszintén szólva most egy ilyen menedzsment játéknál szerintem az a poén, hogy ott látod, hogy működik a rendszer, és ezt azzal tudnák megborondítani, hogyha lennének random események, amik így kihatnának azért ott a gazdaságra, vagy így kibillentik picit a játékos. Nem azt mondom, hogy tönkre vágják, de tehát így kibillentik a dolgot, és izgalmassá teszik. De ezt a két dolgot leszámítva, tényleg abszolút szerintem rendben van a játék. Kézzel egy SimCity-t, ahogy ott hagyod. Akár egy fél órára is. Az behal. Visszajössz, és ilyen lángokban áll minden, teljes apokalipszis, mindenki halott. De ott így, tehát vannak random katasztrófák, és ott igazándiból ott azt hiszem úgy néz ki a dolog, hogy így folyamatosan jön a lakosság, ha minden rendben, csak hogy ha jön a lakosság, akkor ugye jönnek az igények, és ezt ugye ki kell elégíteni. Itt meg az van, hogy ha nem elégített ki az igényeket, akkor nem jön új lakosság, viszont a meglévőek úgy el vannak azon a szinten, ahol úgy megrekedt a dolog. Lehet, hogy nem túl jó, de ott el vannak. És ez a két nagy különbség a játék között. Ja, meg az, hogy itt az annóban ugye nincsen forgalom. Tehát vannak ott ilyen repkedő autók, meg minden, de az csak itt pusztán vizuális tuning, aha, tehát így nincs szerepük, aminek én egyébként baromira örülök, tehát ilyen szempontból az Anno nagyon elegánsan kezeli ezt a forgalmat, tehát hozzárendel egy értéket, ez a logisztika a forgalomhoz, és ha az ki van elégítve, akkor rendben van a dolog. Ha meg nincs kielégítve, akkor ugye a gyárainknak a teljesítménye csökken. Én ezt úgy gondolnám még tovább, hogy mondjuk ezekhez a szintekhez lehetne ilyen vizuális effekteket párosítani, tehát ha mondjuk minden pöpec a logisztikába, akkor mennek az autók, minden, nincs torlódás. Ha már valami ott így gyengébb, akkor kezdenek feltorlódni, itt-ott-ott, ezt így legenerálja a játék, ugye? Ha meg már komoly gondok vannak, akkor pedig ott anyáznak és állnak az autók, meg egymásnak mennek, meg minden. Tehát ezt így szerintem meg lehetne oldani, de én szerintem ez egy elegáns mozzanata annak, hogy ne kelljen megőrülni attól, hogy most azt az utat így hogyan kanyarítod a másikba, mert konkrétan a SimCity részben ez is ölte meg, hogy olyan forgalmi dugók voltak, és konkrét tutoriálok voltak arról, hogy milyen utakat és hogyan használj és közd össze ahhoz, hogy az autók és a mesterséges intelligencia ne barmolja szét a közlekedéssel az egész gazdaságodat a városba. Aha. Na, szóval az Anno mellett, és hogyha már egy szóba került a Minecraft, egy másik sandbox játékot újra elővettem, ez pedig a Grav nevezetű Skiffy sandbox játék, ami korai hozzáférésben van. Az elővétel oka pedig az, hogy most kijött hozzá egy nagyobb update, ami a Grav Reborn fedőnevet viseli. Ez egy tehát Skiffy sandbox, van egy karaktered, elkezdesz farmolni, fát gyűjteni, érceket gyűjteni, csinálsz magadnak páncélt, eszközöket, tudsz házakat építeni, járműveket építeni, és szerintem elég jól is néz ki a játék. Főleg igen, úgy, én most hogy... nézek rá egy videót, és kifejezetten jól néz ki. Meg egy kis humoros, és most belerakták azt, hogy egyrészt most már van rendes menü meg interfész, amikor elindítod a játékot, ami szerintem egy nagyon jó lépés volt, meg korábban nekem csak úgy indultak el a szerverek, meg úgy tudtam hozzá csatlakozni, hogyha kilőttem egy háttéralkalmazást a gépemen, mert az konkrétan így az egészet így lekresselte. Tehát valami bfsn.net, nem tudom én, az Ethernet kártyámnak az egyik alkalmazása, tehát ezzel egyébként nagyon sok early access játék nem kompatibilis, és ezt ki kell lőnöm. Például a Rustnál is volt ilyen időszak, amikor ezt ki kellett gyilkolnom. És a legjobb erre, hogy erre így magának kell rájönni a kedves alfa tesztelő vásárlónak, tehát így az early access szépségei. Na és most így szerintem sokkal szebb lett a játék, új zónák, új lények kerültek bele, az interfész is átalakult, tehát most már sokkal összeszedettebb, ez még mindig messze van a kéztől, és ez tipikusan az a játék, hogy mocskosul sok időt bele tudsz tenni, anélkül, hogy észrevennéd. Bár tehát, most is egyébként ment jelenlegi állapotában is, vagy most azért még viszonylag hamar is, hozzá most is nem. Tehát a viszonylag hamar az azt jelenti, hogy farmolsz, és utána elmész aludni, és utána megint farmolsz, és igazániból ez az egyetlen nagy problémám a játékkal, hogy lehet benne építeni tök jó dolgokat. Tehát ilyen moduláris építkezés, vagy ilyen kis szobákat raksz egymás mellé, abból összeraksz egy nagy bázist, akkor rámpák, lépcsők, erőterek, védőpajzsok, leszállópályák, meg minden, ami kell. Tehát azzal nincsen gond. A problémám az, hogy rohadtul sok nyersanyag kell hozzá, és ezt a korai játékban nem fogod tudni prezentálni magadnak. Aha. Tehát minimum 8-10 órát bele kell raktod, hogy eljussz egy olyan csinálni sín. Ilyen gyárakat, vagy valami, ami csinálja nyersanyagot, vagy valami bányászat automatizálás, vagy később is ugyanúgy szaladgálni kell a cuccokért. Jó kérdés. Szerintem ez jó ötlet mindenképp, de egyelőre én még erről nem tudok. Egyébként egy akkora wiki van a játékhoz, hogy hogyan meg mit érdemes benne csinálni már most, hogy aki elkezdi játszani, annak ajánlom a végigolvasását, de az első 4-5-8-10 órád a játékban kb. Arról fog szólni, hogy így mész, és ilyen nomád életmódot élsz. Tehát nem jó, ha elkezdesz egy bázist építeni, mert egyrészt az nagyon kinkeserves lesz, nem is fogsz nagyon haladni, nem is fogsz fejlődni túlságosan gyorsan, és pont ez a része a játéknak, amit szerintem nem kéne azért így elnyújtani. Tehát legyen könnyű bázist építeni, mert az emberek egy jó részének szerintem ez a legvonzóbb ebben a játékokban, hogy elkezdi ott építeni a kis körletét, akkor ott kialakítja a termelést, a növényeket, lehet nyersanyagokat termelni, legalábbis így az elején, amit tudok, hogy ilyen biomasszát azt a kis kertekből már ki lehet nyerni, meg vannak ilyen kis bányatelepek, de az például random, hogy hol van ilyen nyersanyagforrás hozzá, de aztán nem tudom, mi lesz még később. Ami még nagyon poén, hogy át lehet menni benne más bolygókra, tehát kicsit olyan, mint a Starbound, csak ez ugye egy... De jó hangzik, hogy lehet átmenni. Nem tudom. Hát nem jutottam még el odáig, de aztán vannak ilyen teleportkapuk, meg űrhajót is lehet talán csinálni valahogy. Tehát így elég jól hangzik a játék, csak iszonyatosan grindelős, vagy grindolós, vagy farmolós. Tehát, meg vannak benne ilyen mini insták is, tehát ilyen kis mini dungeonok, ahol bemész, és kicsit sűrűbben, keményebb ellenfelek vannak, viszont azok jobb lootot is dobnak. Szóval szerintem így az építkezés részen kéne balanszolni nem kicsit, hogy ne azt érezze a játékos, hogy szét kell farmolni az agyát, mire egyáltalán egyetlen egy blokkot le tud rakni, azt is minek, hanem inkább tényleg az első 8-10 óra szerintem abszolút ilyen nomád életmód. Tehát mész előre, leraksz, nagyon olcsón lehet csinálni ilyen gyárakat, vagy egy ilyen konzolt, amiben lekraftolod így a cuccaidat, és akkor így haladsz tovább, mész tovább, összejött a nyersanyag, találtál egy új receptet, és akkor lekraftolod, leraksz oda egy ilyen konzolt, lekraftolod magadnak, és akkor haladsz tovább, és amikor úgy érzed, hogy már így kellő technológia, meg nyersanyagmennyiség birtokában vagy, illetve lehet fejleszteni ezt a nyersanyag beszedő ilyen, mi is a neve? mindegy, van egy ilyen szüretelő géped, amivel a fákat heggeszted, meg az érceket, meg mindent. Igen, fákat heggeszted. Igen, heggeszteni kell a fákat, és ezt lehet upgrade-elni, amivel gyorsabban és hatékonyabban fog dolgozni. Aha. Tehát az elején kb. Egy fát kihántani, az egy olyan félperces folyamat, amiből nagyon minimális nyersanyag jön, tehát konkrétan az elején így több tucat fát kell kivágnod, hogy egyáltalán valamit tudjál csinálni, és akkor ezt el tudod képzelni ezzel a level 1-es cuccal, ez egy jó 10 perc, amíg valamit le tudsz craftolni, és ahhoz a fát kivágod, de hogyha ezt én nekem a negyedik szintre sikerült ezt felupgrade-elnem, akkor az már ugye elég szignifikánsan meggyorsítja az egészet. Viszont a nyersanyagok is attól függően, hogy milyen zónában vagy éppen, szintet lépnek, tehát akkor így több lesz bennük, adnak ritkább cuccokat is, amik ugye a fejlettebb felszereléseidhez fognak kelleni. Tehát elég jól föl van építve, és tényleg nagyon jól néz ki. Tehát ami képeket itt most láttok a Gravról, a képernyőn, az mind a játékban benne van. És beletették a szóló játékmódot, korábban eddig csak ilyen több játékos mód volt benne, tehát fölmentél egy multiplayer szerverre. Amikor először van a több játékos, és aztán a... Ó, hát akkor ott hozzáedződnek az emberek. Én a Rust óta tudom, hogy mi a magyarok úristene, illetve hát inkább már azt, hogy az oroszok úristene, tehát úristen, azok az oroszok. Igen, a Rust az egyébként az elég... Az gyilkos. Tehát aki a Ruston szocializálódott, az megjárta a poklot. És onnantól már csak jobb lehet. Az a játék ilyen szempontból maga volt a földi pokol, de pont ezért volt szerintem vonzó nagyon sok embernek. Tehát így benne ragadtál, hogy na jó, ez most szétverte azt, amin ott így több órán keresztül dolgoztunk, az a mocsok orosz izé, bocs mindenkinek, hogyha Oroszországból néztek, nem miatt rólatok beszélünk, szóval szétvert, és akkor most már visszamegyek, és most csak azért is, és akkor még 8 órát ott ültél a játék előtt, hogy aztán megint lelőjenek. Szóval van ilyen, de van szóló komponens is, és hát én most azt kezdtem el tolni. Ennek én nagyon örülök egyébként, szóval ez egy ígéretes játéknak tűnik, de még van rajta mit csiszolni, de már most el tud venne veszni az ember. Úgyhogy a Gravban én nagyon kellemesen csalódok, és lehet, hogy még a közeljövőben fogok vele játszani. Ez most ilyen tök ad-hoc volt, tehát így konkrétan az Anno, a Starcraft, a Fallout 4 és az Overwatch között előszedtem, és tök jól éreztem vele magamat. Videót nem csináltam belőle, de ami késik, nem múlik. Jó, és a héten kijött a Starcraft 2 Legacy of the Void, amit én az első nap végigvittem. Tehát így leültem este 11-én, hazajöttem a melóból, vagy hát vége volt a melónak, és akkor Starcraft. Elkezdtem a küldit, és úgy hajnali 3-kor így be is fejeztem a dolgot. Hát ilyen mennyi? Ilyen 5-től hajnali 3-ig az olyan 17, 3, 4, 7, 8, 9, hát ilyen 10 óra volt a kampány, és akkor úgy tényleg nagyon ráérősen, tényleg mindent az utolsó íze, és nem fáradtam el, tehát, vagy nem lettem álmos, tehát nagyon jól lekötött. Nem fogok elspoilerezni semmit, mert szerintem akkor a... És rögzítetted is végig, vagy... Nem, mert ha spoilerezek, akkor szerintem a nézők mellett még te is megölsz engem. Meg, tehát... jó a vége, tehát jó a sztori. Egy picivel én még epikusabbat vártam volna, de amúgy nagyon jól lezárták az egészet, ennyit elmondhatok így előre. Én megvettem a Gravot, de nem sikerült, mert nincs nálam a bankkártyám. Írja fejlesztőknek, hogy szeretnél játszani vele. Gondolkoztam rajta, de videót csinálni nem feltétlenül szeretnék. Ja, jó. De ami késik, nem múlik. Így van. Nekem egyébként van belőle már videóm a csatornán, úgyhogy esetleg azt bárki megnézheti, ha érdekli a dolog. Mit akarok mondani a StarCraftról? Szóval a sztori meg a kampány az nagyon jó volt, tehát hozza ugyanazt a szintet és színvonalat, mint amit a korábbi részek, és egy nagyon kellemes élmény volt, és végig lekötött, és ennek én így nagyon örültem, hogy tényleg nem az lett, hogy így elálmosodtam, vagy bármi, és ezen lepődtem meg a legjobban konkrétan, mert mostanság már olyan úgy vagyok vele, hogy bármennyire is jó a játék, bármennyire is szeretem, egy ponton túl sajnos el szoktam már fáradni, mert általában este van érkezésen, mert öreg vagy. Játszani. Igen, vénülök. Mondom ezt, nő a szakállal, hogy olyan naposakat pislogok, hogy nézni. Szóval javítsunk, öregek vagyunk. Ja, ennyi, 23-4 éves vagy. Most leszek 30 egyébként a hétvégén. Wow. Király. Szülinapozunk majd. Vagy a szülinapot előre is. Happy birthday to me. És gyerekje magát. És ilyen forever alone majd ott így ülök, és ilyen egyszer gyertyával ott így elfújom. Ne, és így, nem azért van az emberek családja, hogy egyedül ilyen szülinapján. Nem, hát a kis családom azért ott lesz. De egyébként ez a terve, elmegyünk így hármasba közösen egyet így étterembe, és akkor így. Király. De hát ez, na, ez off topic, ebben nincsen játék, hogy látjuk. Na. De és utána hazajössz is játszol. Ja. Mit kell szülőnapomra? Hagyjatok játszani egy napig. Ilyen szabad időt. Igen. Hát mint a rémrendes családban, ott is volt olyan rész, hogy az Elbándi azt mondta, hogy most nyaralok, és az volt a nyaralás, hogy leül a kanapéra, és az úgy akkor egy külön univerzum. És ő akkor ott nincs ott. És akkor így jönnek be, hogy hol van apa? Tehát így ott a Kelly jött be a szőke, és akkor ott volt mellette, és ő tényleg annyira elhitte, hogy akkor ott nincs ott, hogy erre egy 100%-ban rájátszott, hogy hol van apa? Nyaral? És akkor ott ült mellette közben. Aha, apád nyaral, de majd felhívom, és akkor felhívta, hogy ott a kanapén, hogy szia el, hogy telik a nyaralás? És akkor de nagyon epik volt, de mondom, néha egy ilyet így el tudnék majd viselni a jövőben egyszer-kétszer, ha van rá mód. Na mindegy, ami még így érdekes, hogy bekerült ez a StarCraft Co-op Commander, vagy igen, azt hiszem így hívják, ami lényegében egyfajta RPG-vel kombinált StarCraft élmény, amit kettő játékos játszik együtt, és vannak hősök. Artanis, akkor az új Protoss hős, akinek a nevét nem sikerült megjegyeznem, Kerrigan az Ergoldalon, meg Jim Raynor a Terrán oldalon, van 6 hős, és szerintem őt még ezt a listát még bővíthetik. És akkor választ az ember egyet, és onnantól kezdve jelenleg azt hiszem 6 fajta küldetés van, amiket mind a korábbi részek, tehát a kampányból emeltek át. Tehát a Legacy of the Void-ból, a Heart of the Swarm-ból és a Wings of Liberty-ből is vannak küldetések, amiket ott láthattak a játékosok, és azokat meg kell csinálni, itt is van több nehézségi fokozat, és kapnak a játékosok utána a végén XP-t. Az XP pedig a karakterük, a választott karakterüknek megy, akiknek ezáltal a szintlépésekkor különböző perkek nyílnak meg. És mindegyik karakternek eltérő, hogy milyen egységeket vonultathat fel. Például Artanisnak ilyen templárok, templomosok vannak, tehát High Templárja van Dragunja, meg mit tudom én, Reaverje, az a kukac, de a másik Protossnak vannak Dark Templárjai, meg Carrierje, meg ilyenek. Tehát így a meglévő egységeket, meg azokat, amiket mondjuk csak a kampányban láthat az ember, azokat így nagyon jól szétosztják, és ezáltal egy ilyen egyedi, úgymond ilyen loadoutot kell elképzelni. És ez nekem nagyon tetszett, és ezzel tényleg el lehet ütni az időt. Igazándiból én még azon gondolkodtam, mert ugye most ez a Blizzardnál is egy aktív téma, hogy hova tudják tovább fejleszteni még a StarCraft 2-t, ami ugye már 2010 óta üzemel. Hát ugye a StarCraft univerzumot unblock. Igen, tehát hova tovább StarCraft 2, és erre most ugye ez a Nova Black Ops lesz az első ilyen alternatíva per próbálkozás, amivel szemben én még mindig elősen szkeptikus vagyok, hogy ez meg fogja tudni növelni ugye az élettartamát a játéknak olyannyira, hogy megérje, de ha például erre az Arena Commander, nem, az megint más, az a Star Citizen. Még mindig a gravos képek vannak kint. Ja, jó, elnézést. Azokat öröm nézni. Olyan szépek egyébként. Tehát ez így van. Beauty shotok. Tehát Én simán elképzelhetőnek tartanék egy olyat is a multiplayer részébe, hogy a játékosok loadoutokat készítenek, és akkor nem az van, hogy a jelenlegi egységeket, hanem kiválasztott, hogy én ezzel a hősömmel akarok menni, és akkor úgymond kicsit olyan, mint hogyha Hearthstone-oznál, tehát összerakod a paklidat, összerakod, hogy milyen egységeket kívánsz gyártani az adott mérkőzés, és akkor lennének ilyen határok, tehát ugye kicsit szerintem fel tudnák még tuningolni a kompetitív többjátékos módot is. Szerintem működhet, mert ezek az egységek azért valamilyen szinten balanszolva vannak, és akkor nem az lenne, hogy ilyen tök statikus az egész multiplayer, hogy tudom, hogyha a másik protosszal van, akkor vagy az statikus van, statikus a hogy... multiplayer? Hát, ja, jelenleg érted, az egyébként, érted, jelenleg nincs, tehát, annyira, hogy... nincs annyira nagy, nagy változatosság igazából, mint amekkora kéne. Igen, hanem akkor az van, hogy elindul egy mérkőzés, látom, hogy a másik protosszal van, oké, de akkor vajon reaver-ös protoszt lesz, vagy esetleg carrier-es, vagy esetleg dragúnos, vagy esetleg adeptes? Ezek benne vannak egyébként, benne vannak a StarCraft-ban, ez innentől balansz, nem pedig valami játékmódváltás egyébként. Ahhoz pedig, hogy a StarCraft 2 multiplayerét, meg StarCraft 2-nek a multiplayerével tényleg inkább az a baj, hogy bonyolult. Nagyon nehéz StarCraft 2-t játszani, főleg kompetitív szinten, tehát tényleg nagyon nehéz. Próbálják azért egyszerűsíteni, amennyire lehet, tehát így automatizáltak nagyon sok mindent, ugye több dolgozóval kezdődnek most már a mérkőzések, akik automatikusan rárontanak a bázis a minerálokra. Az, kezdtek, az nem egyszerűsített, az begyorsította az elejét. Nagyon. A játékok elején volt egy... nézők számára unalmas rész, amikor tudod, csak termeltek és várták azt, hogy építsenek. Az nem egyszerűsített, hogy több dolgozód van, az csak egyszerűen annyira gyors lett az eleje tőle, hogy ezt az egész részt áthidalhassák, és egyébként a minerál patch-eket pedig úgy alakítottak át, hogy még gyorsabban kell expanded. Nem egyszerűsítettek semmit. A nehezebb lett a makró, mert hogy gyorsabban kell expálned, kevesebb van egy bázison, gyorsabban kell tovább lépned, és közben meg behoztak egy halom mikroorientált egységet, mind a Protoss, mind a Terran, mind az Ergoldalról. Úgyhogy végeredményében nem egyszerűsített. Én úgy fogalmaznék, hogy átcsoportosították akkor a mikro és a makro fókuszát az új contentre. Mert ugye ez a próbokat ráküldeni a minerálra, próbokat gyártani, meg ugye ez az első pár perc, ez így kiesett. Cserébe ugye ez, amit mondtál, ez a korábban expelni, meg az új egységeknek az új képességeit használni, cserébe nem kell mondjuk pár korábbi egységnek a korábbi képességeit is automatikusan nyomkodni, mert az már valami embertelen APM-et, meg mindent kívánva. Nincsen semmi, amit most automatizáltak a kettő között. Vagy... De például a Protossnál a Nexus most már automatikusan csak egy épületre rakható a Chronoboost, viszont azon rajta marad permanensen, amíg másikra nem rakod rá. Ez így van multiplayerben már? Aha. Ez mondjuk, ez egy... Meg a főnixek, a protoszt repülők, akik ott felkapdossák az embereket, igen, és úgy lövik rommá. Na, azoknak is most már automatikus ez az egész. Tehát nem az van, hogy te így manuálisan tük-tük-tük-tük-tük, és akkor felkapod, és hanem... És akkor hogy kit kap fel? Hát aki ott így, akire rányomod a jobb klikket, vagy pedig így automatikusan, aki ott van, ja, közel, így rácuppan. Igen, aha, igen. Tehát ilyen apróságokkal próbálják azért a mikrót. Hát ez azért még nagyon messze van attól, hogy ez a játék egyszerűvé váljon. Igen, tehát konkrétan én így mentem egy-két mérkőzést, és tehát rá kellett döbbenjek, hogy nem játszottam az elmúlt fél évbe kompetitívan a StarCraft-tal, és ez úgy elég keményen. Én is bosszultam magát. Nagyon régen, és ez az, itt lenne kedvem elővenni, tudod így fanolni egyet egy kis kompetitív csapatásra. Vagy Arkon mód. Vagy valami, ne, az Arkon mód ez nem adja. Bár de adja, a Mátéval szívesen Arkon módozunk, mit tudom én, de hogy... vagy hát tudod, így baráti összejövetel ilyesmi, de hogy nagyon, nagyon gondolkozom azon, hogy kéne egy kicsit játszani a StarCraftot kompetitíven is, és aztán mindig rájövök, hogy a League of Legendre sincs időm, hogy rankedet játszak, nem hogy StarCraftozzak is még mellette, szóval... Az Arkon mód, ha van kivel játszanod, az szerintem fun, és ahogy a Mark Morheim is fogalmazott, egy nagyon jó eszköz arra, hogy az 1v1-ben elszenvedett veszteségeidet rákenheted a csapattársadra ezután. Én azt éreztem az Arkon módnál egyébként, hogyha játszod az Arkon módot, egy nagyon erős rush taktikával szétkapod úgyis az ellenfelet, és akkor így ennyi. Na jó, hát ez végül is mindenütt ott van. Mert hogy ugye akkor lenne nagyon fun az Arkon mód, hogyha valami kényszerítene arra, hogy ne úgy oszd fel, hogy az egyik csinálja hátul a bázist, és a másik pedig irányítja az egységeket, hanem hogy együtt irányítsatok egységeket. Mert akkor lehetne ugye nagyon szép akciókat összehozni. Tehát akkor lehetne, tudod, azokat a szétból bekerítő hadműveleteket megcsinálni, amik ilyen koreai gosuknak megy csak. Igen, bár most már a koreai StarCraft játékosok is szerintem már rózsaszín mekkeket irányítanak az Overwatch-ba, úgyhogy... Hát szerintem rózsaszín mekkeket, igen. Megvan a referencia, de igen, tehát hogy állnak le a StarCraft-ra egyre inkább, ami baj, de mindegy, én nagyon szeretem, és most pont most, ahogy így meséltél, jutott eszembe még az a nagyon régi idő, amikor még a StarCraft 2 beta volt, és hogy így néztem a vodokat, és hogy vártam, és mit tudom én, és hogy eltűnt az az éra. Tehát, hogy... Szerintem most is az a játékos bázis, aki érdeklődik az RTS-ek után, az megvan. Tehát de egy nagyon, mert egy sokkal kisebb. Tehát, hogy van például a legtöbb nagyon aktív StarCraft 2 kommentarival, VOD készítéssel foglalkozó youtuber, az ilyen teljesen inaktív. Az igaz, de tehát vizsgáljuk meg akkor ezt a helyzetet azért, mert folyton beszélünk róla, hogy hanyatlik, meg már lehanyatlott, meg visszaszoruló recesszió van most az RTS műfaj, és ennek így mi lehet az oka? Aztán utána Fallout. Ez a menetrend szerint. Mi lehet az oka? Fallout. Nem, a Fallout az nem oka szerintem, vagy csak nagyon kicsit szegről végről. Szóval ugye kb. 2010-11-12 még ugye a StarCraft miatt egy ilyen fellángolást eredményezett az RTS fronton, ami úgy szerintem olyan 2005-6 után így lecsengett, aztán utána, amikor bejelentették ugye a StarCraft 2-t megint felélet. De igazán, tehát én azt érzem, hogy azok az emberek, akik annó érdeklődtek, azok most is érdeklődnek ezután a műfajra. Hát én is megvettem, te is megvetted, meg fogod venni, nem vagy játszod. Jó, igen, de a haverom is bevásárolta, mert ő is régen imádta a StarCraftot, most is imádja. Egyébként megvettem volna, igen. Ha nem kapom meg, de nem vettem meg. Na jó, cheater, igen. Jó, mondjuk én is befogom a számot ilyen szempontból, nagyon sok esetben. Na mindegy. Szóval ez a réteg megvan. Ugyanakkor én úgy gondolom, hogy az RTS-ek kora az a 90-es évek második felétől a 2000-es évek elejéig tartott, tehát 2002-3-ig bezárólag. Ez volt úgy az RTS-ek aranykora. Ugye itt jöttek a StarCraft játékok, itt élték a virágokat a Warcraft játékok, itt voltak a Dűnék, Command & Conquerek, és még szerintem hosszan lehetne sorolni, de most szerintem a legnagyobbakat elmondtam, és igazándiból ezek a játékok definiálják ezt a műfajt. Többé-kevésbé. És ezt követően ugye volt ez a lappangási időszak, amikor igazániból mentek ezek a Warcraft 3, StarCraftos e-sportok, főleg Kórában, és a koreai lángolásból kiindulva, ugye ez így szép lassan, így a nyugaton is megjelentek ezek az e-sport rendezvények, ami mára már elég szépen kinőtte magát. Viszont most már egy olyan korszakot élünk, ahol a Call of Duty-k, a Minecraft-ok és azoknak klónjai, illetve a mobák és egyéb free-to-play játékok, például a Hearthstone is uralkodik. Tehát ez a három játék definiálja jelenleg a korszakot, és minden más játék is ezekből akar meríteni, ezekre akar hasonlítani, vagy konkrét játékmenetben, vagy csak sikerben szeretne hasonlítani. Tehát nem véletlen, hogy a Minecraft egész Survivor sandboxok garmadáját fialja, amiből szerintem csak kettő vagy három az, ami nem early access azóta. Többek között a Grav is. Tehát ezeknek a korszakát éljük. És az RTS az ugyanúgy megvan, csak már a nagy tömegeket ugye ezek a játékok érdeklik. A lövölde, a... Persze, hogyne. A túlélés, és a... Mi ez? A MOBA, meg a free-to-play. Meg most ugye jön már az új szél, amit ugye a Konami is nagyban reklámoz, hogy a mobil, mint platform az a jövő, mobil játékoké a jövő, meg ugye a pacsinkó ilyen nyerőgépautomatáké, amiből lesz Silent Hill, lesz is, úristen. Yay! Szóval... Egyébként a mobilok kezdenek annyira erősek lenni, hogy simán futtathassanak a bármit. Ja, egyébként ezt a múltkor beszéltük is, hogy tehát a mobil piac az nagyon erős már most is, de nagyon sokan úgy vannak vele, hogy ugye erre még nagyobb figyelmet akarnak fordítani, amivel nincs is gond, csak majd még ki kell várni, hogy mi lesz ennek a kifutása így mondjuk egy 5-10 éves távlatban. Mindenesetre én azt érzem, hogy most ez a korszak van, és ugye ebből az RTS már úgy a perifériára szorult. De ettől függetlenül a StarCraft ott van azoknak, akiknek a pörgős, kompetitív műfaj jön be. Mondjuk a Command & Conquer, Tiberian Wars, meg a Generals, meg ugye most ugye kijött az idén a Grey Goo és az Act of War, tehát ezek meg azok, eddig amik a lassabbak. Erős egyébként. De ezek a legújabbak abból a lassabb RTS zsánerből. Egyébként rendben vannak a játékok, csak na igen, tehát nem hoztak olyan semmi újat. Tehát ugye a Grey Goo sem hozott szerintem semmi újat, semmi nagyon innovatívat. Az Act of War az meg az se, csak egy másik vonalát hozta az RTS-eknek, az mint Act a Grey Goo. Igen, az Act of War az konkrétan egy Command & Conquer Generals 2.0. Tehát CNC az, ennyi. Nem csinálták meg ugye a Command & Conquer Generals 2-t, de helyette kaptunk egy Act of War-t. Ezt én így fordítanám le, tehát meglett az embereknek az, amire így igazándiból igény van. Csak ugye az igény az nem túl magas. Vagy lehet, hogy van elegendő igény, csak a többi játékhoz képest így nem olyan. Nincs akkora igény, mint amekkora van mondjuk egy ilyen triplás csodához igazából, nincs akkora igény, mint amennyi pénz ahhoz kell, hogy mostanában igazán nagy játékokat fejlesztenek. Igen, és ebből a szempontból most, mint kicsit ilyen videójáték snob, én azt érzem, hogy tényleg annyira sok az egy kaptafára készülő játék, több szempontból is, egyrészt mert ez éri meg nekik, másrészt mert tényleg szeretnének biztosra menni, harmadrészt mert nagyon nehéz újat és innovatívat kitalálni. Így van. De annyira sok, hogy... Vagy legalábbis sokkal egyszerűbb, nem? Igen, hogy én tényleg kincsként tekintek az olyan játékokra, amik valamilyen szinten újat hoznak, megmozgatnak bennem valamit, és épp ezért szoktam nagyon sok indie játékot kipróbálni. És nekem az idei év egyik tagadhatatlan kedvenc játéka, mind a mellett, hogy nem játszottam vele annyit, az Ori and the Blind Forest. Tehát az a játék egyszerűen fantasztikus. Egy olyan elementáris erővel hat a játékosra, mind a vizuális, mind pedig a hanghatásokkal, a történetről meg már nem is beszélve, aha, hogy így játszod, és vagy elsírod magad, vagy borsózik a hátad, vagy mind a kettő. És közben meg egy jó játék is van mögötte. És ráadásul ez egy Microsoftos, jól bemarketingelt játék, és mégis az van, hogy úgy nem hallani felőle ugye a sok nagy COD, meg Minecraft, meg MOBA, meg minden mellett, de az egyik leggyönyörűbb játék, amivel valahol dolgom játszani. És igazán én ezeket hiányolom, hogy több ilyen. És ezért szoktam általában az indie-be búvárkodni. Sokan az indie felé fordulnak egyébként, mert tényleg a nagy kiadók ráálltak már az egy kaptafára a játék készítésre, ami ugye sose jó. És akkor ilyenkor nyilván mindenki az indie-nél keresi a megoldást. Szóval, hogy és ott meg vannak tök jó ötletek és tök jó megvalósítások, csak egy nagyon-nagyon sokszor, meg ugye az indiből hiányzik az, ami viszont egy kiadó biztosít ugye a hozzáértést, miszerint meg tudják mondani azt, hogy mennyibe kerül ez a játék, mert a kifejlesztése és a végleg az elkészítése, mennyi ember kell hozzá, mennyi óra lesz benne, mennyi, tehát hogy ez az egész, ez nem egyszerű, ugye? Hát nagyon nem. Mindenesetre én mindig drukkolok az olyan kis indie csapatoknak, akikkel látszik, hogy beleteszik a szívüket, és egy olyan produktum lesz a vége, ami, hát hogy is mondjam, megérinti a játékost. Jaj, pont erről beszéltem abban a videóban, amit ma nem sikerült felvenni, mert elfogyott a hely a vinyón, csak nem szólt erről nekem senki. Főleg nem a kedves Shadowplay. Hogy a Space Engineers-re mondtam nagyon sokáig azt, hogy ők fejlesztik úgy ezt a játékot, ahogy kell egy ilyen early access játékot fejleszteni, de most már nem. Tehát, hogy nagyon sokáig ugye úgy csinálták, de hogy most már messze nem. A siker és a pénz megrontotta őket, kész. Nem a siker és a pénz, hanem elveszett, elfogyott az ő koncepciójuk, és nem tudták pótolni. Tehát, hogy az eredeti koncepciójuk az elfogyott, és nem tudták, hogy milyen irányba induljanak utána, szerintem legalábbis. Mindegy, ezt majd kifejtem a videóban, jól. Igen, ha egyszer értitek, lesz hely a videómon, hogy felvegyem. Úgyhogy iratkozzatok fel Sirius csatornájára még többen, hogy legyen pénze új videót venni. Na, azért csak nem az a megoldás, hogy új videót veszek. Egyébként az a megoldás, lehet, hogy venni kéne egy új videót tényleg. Miért nem gondoltam én erre magamtól? Nézzünk új videót. Ennyi. Na, úgyhogy én ezt gondolom a tévában, nem tudom, neked így van bármi hozzáfűzni valód, vagy meglátásod? Nem, jól összefoglaltad a dolgot egyébként. Mert szerintem most tényleg nem az RTS-ek korát éljük, aztán ki tudja, hogy mi nem, lesz, hogy valaha visszatérek. Nem, de ez nem feltétlenül rossz egyébként, de, de el kell ismerni mindenképpen. Tehát, hogy azt nem csinálhatjuk, hogy nem ismerjük el, és folyamatosan megpróbálunk StarCraft versenyeket szervezni, amikor tudjuk, hogy nem fog sikerülni. Ja, de ettől függetlenül, ha van egy réteg, ami nem feltétlenül olyan széles, mint mondjuk egy Call of Duty rajongói tábor, mert ez tényleg olyan, hogy ott van, most egy hasonlattal érve, mondjuk az RTS szekció az egy ilyen kigyúrt csávó, meg minden, tehát így megvan a magához való ereje, és akkor a Call of Duty meg mondjuk egy... mondjuk egy szupermutáns a Falloutból. Tehát az meg ilyen 3 méter magas, és megeszi reggelire, vagy egy predátor. Ne is mondd a szupermutánsokat, mert most kellett mutánsokat vadásznom. És akkor... Nem volt nagyon jó. Ezzel a frappáns átkötéssel kezdjünk is bele a Fallout tárgyalásába. Szóval... Szupermutánsok. Én egyet rommá minigán osztam, és adott 8 XP-t. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy ez nem hatékony. Szintén nem tudom, mik voltak azok, amiket lőttem, mert nem nagyon foglalkoztam azzal, hogy ténylegesen mik azok, amiket lőttem. Egy ilyen antenna bázist, vagy ilyen igen, rádióadó bázist laktak be éppen, ahol nekem pont körbe kellett néznem. Gondolom, el is sneakelhettem volna mellettük, viszont érted, ha valakit le lehet lőni, akkor nyilván azért van ott, hogy lelőjük. Én ebben a tematikában játszom, úgyhogy sokat lőttem, és pont előtte szereztem lézerfegyvereket, tudod, hogy végre ne ezeket a rugós vackokat csőből, meg hulladékból össze... Fából van a pisztolyom. Fából összerakott vackokat használjam. Végre volt tök jó kis lézerfegyverem. A lézerfegyverem még mindig van, munícióm már nincs, úgyhogy nem tudom, hogy csinálom meg a küldetés végét. Egyébként a stream után fogok nekiállni. De hogy azok a nagy dögök, és tudod, amikor csak lövöd, és nem fogy az élet, és aztán megnézed, hogy ja, te nem a normális, nagyon nagy durva állat vagy, hanem az a másik, akinek hosszabb a neve, és még nagyobb. És egy halálfej van a neve végén. Igen. És akkor így tudod, amikor felüdülés, amikor végre csak a kutyájuk rohan rád. Igen, és egyébként ezt én is benéztem párszor, és ezért kicsit szemét a játék, mert így nem tudod belőni elsőre, hogy az az adott ellenfél, az vajon így neked így a fegyvereddel így jó. Jó, rámegyek a vaccal, és akkor látom, hogyha belelövök, és találok mennyi életet vissza, és ha látom, hogy nagyon keveset, akkor úgy elindulok a másik irányba. Mert tényleg ott elsőre így nem tudod belőni, hogy ott az adott zónában úgy milyen erősségű ellenfelekre számíthatsz, melyen ja, full és random. Ja, és ráadásul tök vicces, mert az egész küldetés során kerülgettem mindenkit, ugye? Nézd már mekkora az ember, tök messze van, és így is ekkorában látom. Nem, megyünk oda. Tudod, így kerülgettem így össze-vissza, és akkor egyszer csak így odaértem, és így jó, akkor őket meg kell ölnöm. Jéj! Ilyen, de kezdve kaptam egy nagyon durva fegyvert, nem tudom, hogy mennyire durva, és sose használtam még, a Junk Gun, és így kilövi így a Junk Gun. Igen, így bele tudod tölteni, és így nem tudom, ez a neve egyébként, mert most így azt szemelt. Igen. Egy ilyen hatalmas nagy ilyen turbina-szerű dolog, és akkor így van a tetején egy lyuk, amin így betöltöd így a hulladékot, ami nálad van, így az üvegeket, az ilyeneket, és azokat lövi ki. És ilyen tök pici a hatótávolsága, de hogy így ilyen tökéletes sebzés a többi fegyveremhez képest. Tehát hogy mondjuk a legerősebb fegyver, amit a Brotherhood lokális vezetőjétől kaptam, az volt a személyes puskája, gondolom nem a legerősebb, ha odaadta, az így üt mondjuk 26-ot, ennek meg 40 a damage-e. És tőled így azon gondolkozom, hogy ha nem lenne ennyire átkozottul nagy és nehéz, akkor ezért ezzel rohangásznék, és így bögrékkel lőnék agyon mindenkit. Én találtam egy snipert, aminek 130 a sebzése, de tehát az a bajom még, hogy level, tehát 8-as szinten vagyok, viszont olyan szinten gyengének és kis szarnak érzem magam, hogy én már félek attól, hogy ebben a játékban nagyon sokat fogok beletenni, hogy úgy ezt az érzésemet úgymond valahogy leküzdjem, mert tényleg érződik, hogy némely ellenfél olyan szinten durván táp, és ezt valahogy majd később le lehet győzni, de hogy az biztos, hogy nem most lesz, hanem úgy 30-40-50-100 játék óra múlva, az is ziher. És akkora nagy szabadság van az a játékban, tehát ez a másik durva. Igen, Junk Jet. Junk Jet. Junk Jet, az a neve. Igen. Na, ezt majd észben tartom. Mert én még szerintem annyira az elején vagyok, tehát így alig küldiztem valamennyit, de egyébként rájöttem, hogy a küldik adják a legtöbb XP-t. Tehát, hogy... Megfejtetted a világot. Igen. Én az a helyzet, hogy nem haladok jól a küldetésekkel, viszont cserébe van egy 5 modulszor 5 modulos alapterületű 5 emelet magas fémből épített bázisom. Yeah. Antennákkal, generátorokkal, löveghelyekkel, fegyverek még nincsenek nagyon, ami az érzésem, hogy overkill lehet. Mondhatnánk azt is, hogy teljesen felesleges, mert 6-an élünk ezen a területen. Azt hogy? Viszont az összes környező ilyen építhető területről, tudod, ott van mondjuk az autós mozi. Igen, meg, igen, azt most na, az összesről hazahordtam a nyersanyagot, hogy ezt a nagyot felépítsem. És lehet... És oda hogy fogsz építeni a többire ezek után? Nem terveztem nagyon. Mert kb. Én is ezek gondolkodtam, hogy most vagy mindenütt építesz egy kis putrit, vagy egy helyen egy kastély, de hogy én akkor kastély, így az kastély, összes kastély, nemes egy... fémet, meg színes fémet elhordtad egész Commonwealth-ből, az... Ziher. Nagyon sok filmet hazahordtam, nagyon sokat, és az helyzet, hogy küldetéseket is inkább azért csinálok, hogy közben junkot legyen gyűjtsek. Legyen fémen, igen. Nem igazán érdekelnek a többi dolgok. Kicsit olyan lomis szimulátornak érzem ezt az egész játékot. Ezért is zavar nagyon, hogy ez a küldetésem most ilyen hosszú, tudod, hogy menni kell egyik pontra a másikra, és akkor fedezd fel azt, hallgass meg a kazettát, mész tovább a másikra, ölj meg mindenkit nyilván, hallgass meg a kazettát, menj tovább. Tehát érted, így megyegetünk. És megtelt az inventorium, és a robotom inventoria is megtelt. Te a robottal mész? Én a robottal megyek, sokkal hasznosabb harcban. Na, akkor jó, hogy ez így előjött. Mi gondolsz a companionok, tehát a csatlósokra, akiket magad mellé tehetsz? Nagyon rosszul érezném magam egyedül ebben a világban, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szükséges fejlesztés a játéknak, ha esetleg eddig nem volt. Nagyon-nagyon szükséges, mert nem. Engem valami olyan rohadt módon elkezdett idegesíteni az a szerencsétlen kutya. A kutya engem is, úgyhogy lepasszoltam. Folyamatosan rám húz mindent. A kutya buta, meg nem is tudom, hogy a kutya buta, hanem a kutya gyenge szerintem, tehát harc közben nem annyira jó. Lehet, hogy van, amiben ő a jobb. Tehát el tudom képzelni, hogy van, amiben ő a jobb. De hogy harc közben nem érzem annyira, hogy jó, mert nagyon ki van téve a harcnak, tehát ő tényleg nagyon ki van téve a harcnak. Folyamatosan nyomkodhatod bele a steampack-eket. Nem folyamatosan, de értetted rendszeresen azért. Egyébként nagyon szemét a játék, mert ha a kutyával vagy, és kicsit hát megrakják, tehát így lesebesítik, akkor ilyen szívszorító módon elkezd nyüsszíteni, meg ott így vonaglik, meg minden, és egyszerűen te muszáj, hogy belenyomjál abba a szerencsétlen állatba valamit, és rápazarod a steampackodat, mert egyszerűen így fáj, vérzik a szívet, ha ránézel. De, ha vársz 10-20 másodpercet, akkor magától meggyógyul. Jó, persze, hogy feláll, de hát addig nyüsszörög. Ellenben a robottal, ami kikapcsolja magát, csendben van, és kultúráltan fedezéket biztosít. Hát de jó, tudom, ő az inasod. nem a szétlőtt robot mögé kéne elbújnom, de vannak helyzetek, amikor nincs más megoldás. Úgyhogy én nem tudom, én a robotot viszem egyébként, a lángszórója elég látványos, a pengéje, amivel így vág, az is elég látványos, és a csatakiáltása is viccesek. Sokkal viccesebbek, mint a kutyáé, szóval én nem. Ja, illetve nem annyira suta a helyzet, mintha a kutyádba tömködnéd a junkot, amit viszel haza. Ja, igen. Ja, itt ez a seprűnyel, ragd már el! Tudj fel a kutyádba! Szekény kutya, mit kell ott felfejezni neki? Igen, meg amikor tudod, így felveszek egy minigánt, ó, ezt csak haza kéne venni. Kutya! Igen. Itt egy minigán, kapaszkodj bele! Ja. Van egyébként pár ilyen páncél meg ruha, amit a kutyára is rá lehet applikálni. Én még nem találtam meg, de ha jól hallottam, van olyan is. Igen, én is hallottam ilyet, és tök jó lesz. Viszont vihetem magammal a robotot is, aki már most rendben van. Szóval így érted. Én nem tudom, én a robot viszem, aztán jobb vagyunk. Aztán ennyi. Az a durva, hogy az a robot konkrétan a játék elején a békeidőkben is ugyanezekkel az eszközökkel volt. Tehát így még néztem is, hogy ott kis család, kisbaba, minden háztartási robot, és ott van a körfűrész az egyik karján. Tehát így egy picit úgy veszélyes. Képzeld, mire használja ez a robot a normális családi életben. Tehát, hogy így vakszolja éppen így a padot, és kilógott. Ja, így flexelni kell egyet. Igen. Nagyon fura, de ja. Illetve az nagyon fura még, hogy rákaptam. Illetve amit nagyon szeretnék tudni, hogy hogy lehet kaput építeni. Kaput? Lehet-e kaput építeni? Mármint kerítés kaput, vagy olyan rendes kaput? Ami nagy, tehát gate, nem pedig egy bejárati ajtót, mert ez megvan. Gondolom végignézted az összes lehetséges opciót, és úgy nem találtad meg. Nem, YouTube-on kerestem én. Ja, mert eléggé sok minden van a játékban, és némely dolog nem feltétlenül ott van, ahol azt így logikusan keresnéd. Tehát mindenképp az épületeken belül lesz valahol, vagy a falaknál, vagy pedig valahol máshol. De én tudtam, hogy lehet, de lehet, hogy tévedek. Teljesen lehet, hogy nem. Igen, nagyon sok minden nagyon fura helyen van. Tehát, hogy kijelenteném, hogy felületesen ismerem, hogy mi hol van. Ó, én is csak a felszínt karistolgatom, de már heten lakunk, úgyhogy már leköröztelek. Mennyit játszottál a játékkal eddig? 11 néhány órát. Én is alatt. A Steam szerint 11 óránál tartok. Ah, tényleg, a Steamben megnézhető kívülről. Igen. Lehet, most mindjárt kiderül, hogy nem annyit játszottam, mint gondoltam. De az a durva, hogy ez tényleg csak a jéghegy csúcsa. Ja, persze. Mert én most elkezdtem küldetéseket, illetve van a Wastelandben valahol egy elhelyezett hűtőszekrényem, ami tele van ruhákkal, azért majd egyszer el kell mennem. 14 órát. Meg tényleg, amit én nagyon élvezek most, hogy én ugye nem játszottam korábbi Fallout játékokkal. Én se. És ilyen szempontból most a Fallout 4-jel veszítem el a Fallout szüzességemet, és rájönni csomó olyan mechanikára, amik már a korábbi részekben is megvoltak és működtek, az most egy külön kaland nekem. Tehát meg most ugye berakták ezt az új építgetős, hát Fallout Craft dolgot. Tehát ez is szerintem baromi jó móka. Majd még kíváncsi leszek, hogy mondjuk egy olyan 20-30 óra múlva hogy fogok vélekedni a játékról, de most még egyelőre nagyon élvezem a felfedezés részét. Én arra leszek kíváncsi, hogy 20-30 óra múlva hogy fog kinézni a bázisom. Igen. Hogy ott aztán lesznek dolgok. Egyébként nagyon vicces, hogy ugye én is én nem játszottam eddig Fallout-tal, de ezt el is mondtam a stream elején. Ugye én is látom, hogy te is streameltél belőle most hétvégén talán. Most vasárnap, pont és tegnap. Tök vicces, mert egyébként Fallout-oztam közben. De én streameltem már egyet, hogy a múlt héten megjelenés. Igen, egy 5,5 órás streamecske. Egy ilyen kényelmes 5,25 óra, és tudod, amikor nem azért állsz föl, mert hogy így úgy érzed, hogy abba hagytad. Úgy érzed, hogy itt vége. Úgy érzed, hogy ennyi elég volt. Hanem azért állsz föl, mert 12:30 van, vagy már közel voltunk az 1 órához, másnap egy megbeszélésre meg kell jelenned. Igen. Jó, úgy, jó az, igen, mindig... Annyira elkapott, és akkor tudod így, közben meg azaz. Nagyon, én nagyon vágyom azokra az infókra, amik rendelkezésünkre álltak a Minecraft esetén. Tehát, hogyha például, ha támadnak a raiderek majd, honnan fognak támadni? Merre építsem a védelmemet? Mi a legjobb védelmi megoldást? Jó, nyilván kitapasztalom majd ezeket, de hogy mikor kezdenek el támadni a raiderek? Igen, én annyit utána olvastam egy picit. Tehát a támadás azzal egyenesen arányos, hogy mennyi cuccod van a bázisban, tehát hogy a kaja, az áram, a víz és a nálad lévő loot, amit ott a tárolókba tartasz, aha, ezek így együttesen egy értéket adnak meg, és minél több van, annál nagyobb sanszal, annál erősebb ellenfelek fognak érkezni. De hogyha a defenzed az zöldben van, akkor elvileg nem lehet probléma. De azt majd így meglátjuk. Én is nagyon kíváncsi vagyok. A defenzem olyan szinten zöldben van, hogy így úgy túl van lőve az egész. Tehát több őrpozícióm van, mint a hány emberem. Mert majd úgy is teszünk többen, és majd azonnal berakom. Mindenki lézerfegyverrel rohangászik, mert felútoltam annyit, hogy mindenki azzal rohangászol. Jó, mert muníciók nincs sok. Azt csak így odaadod a kezükbe, vagy valahogy be kell nekik rakni? Mindenki, hogy így odamész, és akkor tudod, hogy trédelni akarok pár itemet. Átadod nekik a lézerfegyvert, meg gondolom a muníciót, mert nyilván átadod a muníciót, és be kell jelölni, hogy azt használja. De hogy ez egy gomb, tehát teszem a T. vagy valami ilyesmi, és akkor így megnyomod, hogy így ezt használd mostantól, és akkor így a csávó addig rohangászott egy csúzival, és onnantól kezd meg egy lézerpisztolyjal, ami jó, nyilván még tökre a játék elején vagyunk, nem a világ legerősebb dolga, viszont ahhoz képest, hogy nem támadnak minket, meglehetősen jól fel vagyunk fegyverkezve. Ó, én még mindig egy ilyen fa markolatú fegyverrel osztom a halált, szóval az a lézerpisztor nagyon is jó hitel nekem. Én is ezt tettem egészen addig, ameddig a Brotherhood-os csokával le nem pacsisztunk jól. De most még azt tudom, hogy az ki. Úgyhogy valószínűleg mindjárt visszatérek a fa markolatos. Én még olyan szinten az elején vagyok a küldiknek, tehát én azt a 8 szintet konkrétan abban szedtem össze, hogy disznókat öltem, level 1-es disznókat öltem az erdőben majdnem, hogy tehát hogy olyan szinten az elején vagyok a küldiknek, hogy azon lepődtem meg, hogy így megcsináltam az első küldit, így a, mit tudom én, valamikor így a 7-es szintnél, és akkor nézem, hogy ez ennyi XP-t ad, hol van még küldi, nézzük már, hát így lehet haladni is a játékkal. Az építkezésről nem volt az az érzésed, hogy egy kicsit olyan szedett-vedett, mármint hogy így nehéz építeni a bázist? Tehát, hogy nem illeszkednek felhasználó barát módjára az elemek. Az a helyzet, hogy mindig, amikor ez volt az érzésem, akkor utána rájöttem, hogy van egy alkalmasabb alkatrész. Tehát tényleg, tehát amikor eddig, de mondjuk én nem akartam eddig kerítést építeni a teljes bázis köré, most már akarok egyébként, de hogy eddig ugye nem akartam, és amíg ugye ezt nem akartam csinálni, akkor addig nem vetődött fel bennem úgymond a hiány. Tehát, hogyha mondjuk modulárisan építkeztem, mert ugye én ilyen modulokból, tehát ilyen fém modulokból építettem fel a bázisomat, tudod, vannak ilyen két falú, egy falú, fal nélküli, tudod, ilyenek. Igen, én is azt használtam most. Bázisom, és egyébként egész jól néz ki végeredményében, tehát nem rossz, és rengeteg hely van, amit később majd felhasználhatok, ha esetleg focizni akarnánk, vagy teniszezni. Úgyhogy ilyenekből építkeztem, és az emeletváltásnál ugye nagyon nehéz volt belőni, hogy ne csúszson el pár centivel az egyik emelet a másikhoz képest. Mert hogy értetted, hogy lerakod a következő modult, és fölülről tud csatlakozni, de vízszintesen semmi nem pozícionálja azt az elemet. Viszont utána megnéztem egy tutoriált, amiben csak teljesen véletlenül megemlítette egy az ember, hogy ja, hogy egyébként így a lépcső menüpontban található lépcsők, vagy nem lépcső menüpontban, de talán lépcső menüpont, nem tudom, de ott a fa eszközök, ahol tudod, a sokféle lépcső van, azok a lépcsők szinte használhatatlanok építményen belül, viszont itt a fa építő modulok között van egy modul, amiben van egy lépcső. De ez egy normális egységmodul, amin belül van egy lépcső. Érted, ezzel így megoldod azt, hogy az ember biztos fel tudjanak jönni, ne akadjon be a fejük, a te fejed, tehát így, tök problémás az egész. És amint elkezdtem azt használni, kiderült, hogy az egy lappal, tehát egy ilyen padlólapnyival magasabbra nyúlik, mint a többi elem, és ahhoz már tudod építeni a következő emeletet, és az már mondjuk helyre rakja a pozícióját a következő emeletnek. Ó, hát én még az emeletépítésben nem fogtam vele, de érzésem szerint az egy óra lesz, mire sikerül rájönni. Ugye a másik, ami először megépítettem a bázist egy adott helyen, ahol ugye a streamben is lehet látni, hogy odaépítettem a bázist, aztán rájöttem, hogy bővíteni szeretném a bázist, mert nem úgy bővíteni, mintha szükség lenne a helyre, hanem úgy bővíteni, hogy legyen hatalmas! Jó, nem hatalmas, de elég nagy. Építünk majd még bele sokat, és aztán folyosókat közéjük, nagyon király lesz. Amikor elkezdtem bővíteni, akkor derült ki, hogy ott más a talaj, és a talaj miatt nem bővíthetem ebben a formában. Úgyhogy amikor ez megtörtént, akkor fogtam, és az egészet átköltöztettem egy másik területre. Tehát az összes elemét visszabontottam, és a, mert nem visszabontottam, tudod, elraktam. hogy ne veszítsek nyersanyagot, és átköltöztettem egy másik helyre, és felépítettem. Ha elrakod, azt honnan tudod elővenni újra? Amikor építeni akarsz olyat, akkor... Egyből azt rakja be automatikusan? Előbb azt pörgeti ki, és csak aztán... Annak annyira örülök annak a rendszernek, hogy így intelligensen töri be a nálad lévő cuccokat, meg mindegy, nem kell még azzal is külön így abajognod. Akkor halál lenne, az biztos. Igen, és mondom, nem tudom, tehát hogy láttam már ilyen fura építményeket, tehát például megnéztem dízelbázisát, az határos a sutával, de hogyha így átgondoltan nekiállsz és megépíted, én nem láttam. Nyilván én mondjuk, én tartok ilyen rendszereket, tudod, hogy így 90 fokos legyen, ami 90 fokos, meg párhuzamos, ami párhuzamos. Tehát, hogy így, hogy én ilyenekre így próbálok figyelni. Majd, ha falat építek, akkor fogok valószínűleg nagyon sokat szívni, mert hogy ott már így figyelni kell mindenre, hogy tudod, hogy jól illeszkedjenek, meg tökre várom, hogy megépítek egy teljes falat mondjuk a bázis körül, tudod, hogy ilyen tök bonyolult kaput a híthoz, meg mit tudom én, és aztán egyszer csak jönnek a támadók, és így besétálnak egy rész. Igen, és akkor nem, újra tervezés. Amire így nem számítottam, és akkor így állok, hogy így... Illetve egyébként vannak tervezési hibák, illetve nem hívnám tervezési hibának, de hogy vannak tervezési problémáim, mint például az 5. emeleten van a riasztó, amivel összehívhatok mindenkit. Ami azt jelenti, hogy ha valaki támad, akkor fel kell rohanni az 5. emeletre, hogy megnyomd a gombot, ami lehet, hogy nem a legjobb gondolat egyébként. Hát vagy minden szintre egyet. Ha? De ez egy torony. Ha azt akarod, hogy szép legyen, akkor nem rakhatsz minden szintre egyet. Miért ez a riasztó? Hogy néz ki konkrétan? Hát ez egy torony, ami van egy gomb, és a tetején ilyen hangszórók vannak. Lehet, hogy mondjuk rakhatsz hozzá gombot. Akarok olyat csinálni, hogy rakok egy gombot, és elméletileg van olyat valami lehet. Terminált, össze lehet kötni. Van egy ilyen kapcsolótábla az elektromos cuccoknál, és azt össze lehet kötni az elektromos cuccokkal, amivel aktiválni akarod. Tehát lehet csinálni ilyet is, és igazán ez az elektromos rendszer így meglepően ötletes és jó. Csak ugye ezzel is el lehet tölteni órákat, mire így a megfelelő helyeken, ilyen póznákon a vezetéket úgy elvezeted, hogy az jó legyen. Arról nem is beszél, hogy nem tudom, hogy a támadók például ezeket meg tudják-e rongálni még. Na, az például nagyon zseniális. Mert akkor az elhelyezésre is figyelni nem kell. Nem tudom, te mit használsz, milyen vízforrás. Csak egy kis gémes kutat használok. Gémes kutat, nekem a közepes van, de én azt is építettem először. Van egy gémes kutam, de csak azért, hogy megnézzem, hogy néz ki. Tehát, hogy ahogy azt, és azt ugye már beleállítod a vízbe. Igen, azt láttam én és is. És akkor ugye oda kimegy az áram, azt már megcsináltam, hogy visszahoztam a generátort, mert hogy a streamben ugye építettem ezt így, és ez csak elfogyott az anyagom, amiből a kábelt csináltam, és akkor itt így állok itt 10 méterre még a vízgenerátortól, és így... Hát én a generátort az elején örültem, hogy leraktam valahol, és akkor így a hálókörlet mellé tettem, és akkor benn voltam a házban, hogy örültem a fejemnek, hogy jaj, de jó, kész az első emelet, meg minden, és akkor ott nézem, így berreg valami, mint a rohadás. Mondom, mi az Isten? Ja, mondom, a generátor, és akkor azt át kéne vinni. De hát a kábelek meg ott mennek, és nem mennek keresztül a falon, úgyhogy így át kellett húzaloznom az egészet. De vicces. Fölfele vajon, hogy lehet húzalozni? Lehet, hogy ez egy új generátor lesz a következő emeletre. Ja, nekem van, igen, én eddig ezt használtam. Tehát a tetőn van a rádióm, meg a tetőn van, tudod, ez a riasztóm, és azoknak van egy külön generátoruk, mert annyival egyszerűbbnek tűnt. Mint... De egyébként, ha majd így növekszik az építmény, meg minden, érzésem szerint egy picit ez a Rust-féle kocka óriások felé fog konvergálni. Tehát ez egy ilyen természeti törvény, a természetben is minden organizmus így a legegyszerűbb és legjobban fenntartható dolog felé konvergál mindig, és hát igazándiból ez lehet, hogy így a kocka lesz, tehát így jávaj, ott egy erkély, baldahim, minden, az egészben egy kocka lesz. Aztán akarok mutatni egy képet a bázisomról, de nem csináltam még. Hát, ami de késik nem múlik. Majd jövő héten, de addigra még egy kicsit csinosítom. Ó, hát én el fogok veszni ebbe a bázis építgetésbe. Én már megtettem. De komolyan csak azért járok ki küldetéseket csinálni, hogy hazahozzak nyersanyagokat és jobb fegyvereket a bázisnak. Annyira nem érdekel, hogy egyébként mi van. Wastelands, who cares? I have a base now. És milyen volt a Fallout sztoria? Van sztoria? Nem csak valami építgetős játék? De egyébként eddel kapcsolatban nekem csak egy nagy... kérdésem van, hogy az itt több poém, hogy építjük, de lesz-e ennek bármilyen gyakorlati haszna a játék? Azt tudom, hogy a zöldségekből lehet majd ilyen nyersanyagokat formolni. Én azt olvastam, hogy tudsz, tehát hogyha elég király szintre érsz, így a vezetés, vezetői, tehát karizma skillek, meg ilyenek tekintetében, akkor felszetapolhatsz boltokat, és akkor az árusok ott maradnak helyben. Igen, meg kereskedhetsz így és a settlementjeid között. És te is vehetsz, meg a settlementjeid között is kereskedhetsz, ami ugye azt jelenti, hogy az itemeid elérhetőek azt hiszem mindenhol. Igazándiból én arra lennék nagyon kíváncsi, hogy... Ide pénzt is termelnek ki, amúgy neked a boltok. Ki lehet ezt az egészet futtatni, azon túl, hogy azért építkezni tényleg valljuk be jó móka, meg amikor jönnek a rédek, meg ott vagy te is, meg visszavered, meg akkor van egy ilyen mini játék, a játék, vagy nem is mini annyira, tehát van egy játék a játékban, úgymond, hogy véd meg a bázisod, meg fejleszt, de azon túl mennyiben lesz képes ez az egész bázis építős móka olyan szinten hozzájárulni a játékodhoz, hogy mondjuk szignifikáns nyersanyagot, készleteket tudj felhalmozni, persze emberanyagot, és hogyha ezeket az embereket be lehet-e mondjuk vetni majd később a küldetésekbe. Tehát az szerintem annyira király lenne, hogyha mondjuk ott így begyűjtöd az embereket, ott ugye mindenkit esetleg név szerint így megismersz, én mondjuk tuti nem fogom őket megjegyezni név szerint, de mondjuk megjegyzed, és akkor azt mondod, hogy a Géza a dinnya föld, a dinnya. Tehát igen, dinnya földemet gondozza, a Kati az ört áll a toronyban, a Józsi meg mondjuk a szemetet gyűjtögeti, mert ilyenekre így ki lehet osztani őket, és ott van még Murphy mama, aki meg hát egy be van szívva állandóan, és jósol nekünk. Egyébként a Murphy mama az mekkora junkie. Az állandóan beszívott mamát küldtem paradicsomot termeszteni, nekem okoskodjon, kapirgáljad ott azt a tövet, kérlek. De szóval, ha ezeket az embereket, akiket te ott így nevelgetsz, így azt mondod, hogy jó, akkor most betámadjuk, berédeljük a mutánsokat, és akkor gyere te, és akkor mind a három meghal, de a végén a mutánsokat is így bevettük, és akkor így meggyászolod őket, és tehát az szerintem nagyon király lenne, de nem tudom, hogy ez benne van-e. Úristen, viszont amikor tudod, ilyen egyértelműen jelzi a játék, hogy amit csinálsz, ezt nem neked kéne. Paradicsomföldeket ültettem, de úgy, hogy tudod, hogy leszettem a paradicsomot, és ültettem újabb földeket, hogy egyre több legyen a paradicsom. Igen. Legyen jó sok. És minden egyes tőnél, amiről leszettem a paradicsomot, elmondta a karakterem, hogy erre beoszthatnék valakit, és így tizenvalahány paradicsom tövem van, és így mindegyikre erre beoszthatnék valakit, és így ne, mondd már tovább, könyörgöm, és akkor leültettem a maradék paradicsomot, és inkább elmentem keríteni valakit, aki gondozza azt a nyomajást. De kell rá ember, mert addig nem termel ugye kaját, amitől happy-k lesznek. Hát csak ha te leszeded, igen, erre rájöttem, hogy az attól magától még nem fog működni. Nyilván érdekes kérdés, hogy méretetek mindenkivel radioaktív paradicsomot, de illetve ami nagyon-nagyon érdekel, hogy működik a fürdőkád. Mármint, hogy tudsz lerakni fürdőkád. Igen, az csak dekoráció, nem? Tehén. Nem. Tehén? Az a kétfejű tehén a fürdőkáddal mit csinál? Lerakott egy fürdőkádat, és a házán belül megjelent egy kétfejű tehén, és ott így kajálgatott a fürdőkádból. Hát ez az abrak. Én ezt értem, de mit csinálsz a tehénnel? Megfejed? Nem tudom. Radioaktív tehén. Tehát rakjak le, akkor valamit jön tehén. Nem, mert ezeket meg ki kell tapasztalni, de van egy-két elég beteg dolog azért, azt valljuk be. Engem ez a kertészkedés érdekel egyébként a legjobban most konkrétan. Hogy működik. Engem nem annyira. Mert, hogy... De nem tudom, nekem ez így annyira tetszik, hogy ott így egy kis kert, és akkor növekszik a vetemény, több lesz, meg leszületelik, akkor újakat ültetsz, akkor még több lesz, még több nő, és akkor lesz egy ilyen kis arborétumod a végén, ahol Murphy mama termeszti magának a mariskát, meg a mit tudom én micsodát, tehát így ilyen kis paradicsom. Tehát... Én megteremtem az új Édent a posztapokaliptikus világban. Az, hogy igen, én is. És csak ott fönt, a volt tövében... Várjál, tehén a karavánnak jó, és azok hoznak cuccokat idővel. De akkor nekik... Lehet, hogy ahhoz kell tehén, hogy te felszetapolj a báziseid között valami? A bázisok között tudom, hogy lehet majd kereskedni, ezt olvastam. Gyakorlatban még nem láttam, de azt tudom, hogy lehet így nyersanyagokat szállítatni. Én még abban bízom, hogy valami pénzforrást is lehet belőlük kicsikarni, mert néztem, eléggé borsos ára van a dolgoknak. Tehát... A boltokban elméletileg lehet venni. Tehát nézegettem, van, lehet olyat, hogy kérni a karavántól, hogy ilyen ellátmány, hogy hozzon még neked szemetet, vagy hozzon neked, mit tudom én, muníciót, meg ilyen, és ilyen több ezer pénzbe kerülnek, vagy akár még többbe, több tízezerbe, és hát gondolom, hogy akkor még annyira az elején vagyok, tehát nekem így nagy nehezen összegyűlt 700 kupak, és akkor így, hát már így lerohadt a fél testem, mert így sugárfertőzött ment voltam, és akkor hát kéne egy redövély, tehát az a sugárfertőtlenítő tabletta. Nálam nincs, hát akkor vegyünk már valakitől a boltban. Nézem, mondom, 300. Hát mondom, az majdnem a fele nálam lévő pénz, és akkor... Ebben, ez igen, ez több szempontból is annak következtében, hogy nem mozdulsz ki otthonról. Az egyik, hogy nem találsz. Mert hogy azért nem mondom, hogy ez a világ leggyakoribb dolga, de hogy azért így van. Tehát, hogy... Elég sokat kimozdultam otthonról, inkább annyi, hogy nem küldisztem sokat, nem léptem szinteket, hanem így a moszkítókat, a kutyákat, hébe-hóba zombikat, tehát így jártam, keltem a világban, meghaltam, és így nézegettem, hogy mi merre, meg így rédeltem. Ott van közép fele egy ilyen erőmű, és akkor azt is így megtisztítottam így tök spontán, aztán utána néztem, hogy később kaptam egy küldit, ami meg pont oda szól, hogy tisztítsam meg, és akkor annyi volt, hogy oda kellett mennem, bementem az épületbe, és akkor így mission completed egyből, és egy puskadördülés nem volt. Tehát, hogy így én már előre dolgoztam. Jó, hát nekem is, amikor megépítettem a bázist, volt kaja, volt víz, minden, és akkor oda mentem az egyik emberkhez beszélni, és így kéne pár ágy, de hát ott vannak az ágyak, ne szórakozz már. Ja, az nekem is így volt, oda mentem ahhoz a csókához, és már így épp este volt, és aludt volna az NPC, én meg minden egyes alkalommal így fölkeltettem, így nagyon ezen föltápászkodott, és akkor így kéne ágy, aztán lefekszik. Aztán megint fölkeltem, hello, van ágy, juhú, akkor most kéne víz. Lefekszik. Van már víz is. Akkor meg, és kb. Egy negyed óra volt, amíg ezen utána keresztül verekedtem magam ezen a küldetésen. Tehát a tutoriát én már így áthidaltam, és utólag csináltam meg. De egyébként ez is benne van. Tehát olyan szinten szabad kezet kap a játékos, hogy mit csinál, merre megy, milyen sorrendben, mert hogy így ilyenek így előállhatnak. Ilyen nekem van egy van egy küldetésem, amit nagyon-nagyon régen nem adtam le. De az is valamilyen, hogy mit tudom én, építsd meg a bázisod védelmét, és tőled ilyen atom régen ott van már, csak így nem adtam le a csávónak. Úgyhogy gondolkozom azon, hogy ha majd ebből visszaérek, akkor majd így oda megyek, hogy kész. Ha nem vetted volna észre magadtól, akkor látod, kész. Igen, úgyhogy vicces. Jó, úristen, nem, annyi időt fogok én ebbe a játékba még beleölni, és ez ráadásul tényleg azt tudod, hogy így várom, hogy újra játszak, ami így oké, volt mostanában, mert az Overwatch is pont ilyen volt, meg elővettem újra, meg újra, de hogy így olyan például nagyon régen volt nálam, hogy valami miatt tényleg éjszakázzak. Mert úgy éjszakázzak, hogy másnap munka, és akár hajnali 2-3-ig fenn legyek. Igen. És nagyon is utáltam magamat másnap, de értitek, meg kellett csinálni azt a küldetést. De... Igen, nehéz felállni előle. Nagyon nehéz. Egyszerűen így annyira időrabló, és ebből a szempontból a menüt viszont én nagyon, hogy is mondjam, a menürendszer egy katasztrófa a játéknak. Igen, nagyon konzolorientált az egész, de nagyon rossz. Rendszer, az de a Skyrimnek is ugyanilyen katasztrófális. Egész menüje ilyen, ja Istenem, adjál már eljutni A-ból B-be így egyszerűen. Meg az tényleg, hogy tényleg annyit tölt a játék, ha gyors utazol. Ami még mindig gyorsabb, mint hogyha manuálisabb mennél, de na, tehát így... Főleg, hogyha közben kiáltabolsz. Meg engem... Abba hagyja. Attól tényleg lehidaltam, de szerintem még a tegnapi streambe is belekerült, hogy bementem egy ott megyek ott a városkába, bemegyek egy ajtón, és töltőképernyő. És egy kb. 10 négyzetméteres szobáért töltőképernyő. És így, why? Miért? Oké, megértem, hogyha egy egész komplexum van, mint mondjuk az a gyár, de tényleg egy, tudom én, 30 össz, alap, 30 négyzetméter össz alapterületű, félig lerombolt lakás miatt, azért az ugye egy picit nekem sok. De lehet, hogy aztán valalatta valami titkos dolog, ami jaj, így ilyen csak hatalmas. Te nem, nagy... nem jó irányból közelítetted meg a problémát. Hát biztos volt benne pár seprűnyél, amik nagyon hasznosak lesznek, ha hazaviszed. Ez már megéri simán. Ja, bocs. Én hibám. Majd én azon gondolkozom egyébként nagyon, hogy milyen rendszerben lehetne a Falloutból igazán jó videót csinálni, mert mint hogy ugye a Fallout esetén a végigjátszás, mint olyan, ez nem létezik. Nem. Már csak azért is, mert hogy nagyon sokszor akarok úgy játszani vele, hogy nem beszélek közben egy videó. No way. Tehát így... viszont a Fallout még mindig történik valami, tehát hogy szerinted működik az, mert én most ezen gondolkozom, hogy működik az, hogy egyszerűen eldöntöm, hogy jó, most videót veszek is. Nézzétek, ez a bázisom, és csináljunk valami küldetést, mert mint működik. Csináljuk meg. Működik. Én konkrétan a Far Cry-ból csak olyan videókat csináltam, hogy így küldetés az nem érdekel, elmegyek medvét vadászni. És így pont. Vagy elmegyek, ott van a helyen, ott látok valami építményt, nézzük meg. És ez erről szólt nekem a Far Cry-os videóimnak a gyakorlatilag az összes, és így imádták a nézőim, szerintem most is örülnének, ha csinálnék, de nem fogok, tehát bocsika. A Far Cry most egyelőre out of scope, tehát nincs célkeresztben, de szerintem a Fallout esetében is csak ez, ami így működtet. Tehát írták már olyan aranyos, tehát így mondták, hogy végigjátszás. Igen, meg így... írják, hogy így Fallout végigjátszás. Hogyne, persze, meg a lelkem, mi? Persze, igen. És... Úristen, volt egy komment, az, tudom, hogy ő jót akar, meg tudom, hogy ez nem beszólás, csak a... Tehát, mondjál, amikor, nyugodtan. Így, hogy tűznek ki a mindennapjaim, hogy Sirius, nagyon jó volt ez a livestream, de felháborító, mennyire nem értesz ez a játékhoz, bár ez ilyen, jó, köszi, hagyjuk, tehát innentől kezdve. Szerintem simán rááldozhatnád azt a két hetet, hogy végigjázd az eddigi részeket, és what? Mint hogy mi? Megvan, hogy nem. Mint, hogy... Megvan, hogy van élet is. Meg csekkek, meg barátnő, meg... Megjárt a Fallout 4, úgyhogy most végigjárt az összes eddigit. Ráadásul mindegyik nagyon hosszú. Tehát így... Nem egyébként, tehát így kaptam e-mailekbe is ilyet, hogy jó, csináld végigjátszást, meg így, tehát, meg hogy... mennyire király lenne, ha végigjátszanám, és volt egy eléggé, hát hogy is mondjam, erőszakos e-mail is, és így konkrétan neki így finoman megírtam, hogy nem voltam bunkó, meg ilyesmi, csak így azt írtam meg, hogy kedves XY, nem lesz végigjátszás, mivel hogyha csinálnék végigjátszást, és te azt mind megnéznéd, valószínűleg addig felnőnél. Tehát... És ez igaz. Tehát... Burn. Igen, tehát, és ebben nem volt szerintem túlzás, tehát a Fallout az konkrétan egy akkora hatalmas nagy játék, hogyha valaki végig akarná játszani csak a sztorit, az szerintem kapásból egy 50-60 óra. Játszásnak. Tehát, hogy így a Falloutban, ha elindulok egy küldetésért, ami mondjuk a main storyline-ban benne van, akkor úgy útközbeni 6 millió dologgal találkozom, ami így igen, érdekes. És lesznek season, vagy már van season pass. Úristen, season pass, azt tudod, hogy abban mit pakolnak bele? Azt lehet már tudni? Mert nem én tudom. Nem tudom. Én abban bízok, hogy azért a bázisépítést bővítik. Én is. Meg egy kicsit tuningolják. Vannak még dolgok, amiket szeretnék. Igen. Bár mondjuk az nekem egy picit csalódás. Oké, hogy posztapokaliptikus meg minden, de tehát, hogy a végén... Tehát, na, most eszembe jutott. A bázisépítésből azt hiányolom, hogy minden adva van. És nincs... Euró a season pass, te jó ég. Hát remélem, hogy emögé kellő tartalmat is raknak, mondjuk a Witcher mintájára. Tehát én azt hiányolom a bázisépítésből, azon túl egy kicsit olyan baltával faragottnak tűnik a kezelése, tehát nehéz kezelni elsőre legalábbis, biztosan, hogy minden adva van a kezdetén, és nincs az, hogy valamit föl kell fedezned. Tehát, hogy mit tudom én, elmész, és valami ritka tervrajzot elszedsz valahonnan, és akkor onnantól kezdve tudsz valami übertáp, ilyen berendezési tárgyat, robotágyút, vagy bármi egyéb extrát csinálni, mondjuk egy, mit tudom én, egy gyártósort, amivel muníciót lehet készíteni, hogyha beletöltöd a szemetet, meg ilyenek. Tehát én ezt hiányolom. Tehát, hogy minden adban van a kezdetétől, és nincsen olyan progressz, Aha. Csak az a progress, hogy gyűjtöd a szemetet, mint egy jó lomis, és építed a bázisodat, amennyire bírod meg szeretnéd. Egyébként a bázisépítés is teljesen opcionális, tehát konkrétan nem kell vele foglalkozni, ha jól tudom, ahhoz, hogy kijátszd és kibaxold a játékot. Tehát ezért aggódom egy picit, hogy nem lesz olyan igazán jó gyakorlati haszna a végén. Azon túl, hogy élvezed az építkezést, meg a gyűjtögetést. Nem érdekel, van egy gyakorlati haszna. Nem érdekel. Nézd, ha azt a fémdobozt, amit összeraktam, rávághatom már, én akkor is jóban vagyok. Na jó, hát az ilyen építő fetisisztáknak, mint mi vagyunk, azért ez is nagyon jó móka lesz. Igen, de... engem nem érdekel, hogy ennek van egy gyakorlati haszna. Sőt, tudod mit? Az sem érdekel, mi van délen a meppen. Engem csak az érdekel, hogy ott mi van. De egyébként tényleg elmegyek majd egyszer, mert igen, hát ha találok valami szebb helyet, ahová elköltözhetek. Szóval én ezt a progresszt hiányoltam, hogy nem lehet új dolgokat kitalálni benne még, hanem úgy minden adva van. De remélem, hogy a DLC-kkel azért még tuningolják majd a bázis lehetőségeket. Illetve nekem, igen, így indult el a gondolatmenet, tehát oké, hogy posztapokaliptikus és minden romokban és szemétből építünk, de nekem annyira hiányzik, hogy legyen valami kicsit sterilebb, vagy normálisabban összerakott dolog is, tehát meg lehet ám munkálni nagy munka révén azt a fémet, kiönteni, ahogy téglafalakat is nem lehetetlenség rakni. Tehát, hogy ne az legyen, hogy az egész ilyen tákolmány, hanem ha mondjuk rászánod az időt és a nyersanyagot, akkor tudsz rendesen csinálni konkrét, normálisan kinéző épületeket is, amik nem a WC-papírból, meg az üres kupakokból állnak össze. Érted? Nekem kilógna a világból, tehát hogyha nem seperhetek fel a környéken, akkor ilyet sem akarok építeni. Hát de érted, szóval ott ezek a high-tech robotok ott vannak, aztán még ki tudja, hogy délen milyen létesítmények lesznek, és... Ja, az biztos. Meg vannak ezek a repcsik is azért, amik még működnek, ha jól láttam. Szóval van azért ott high-tech, csak az... nem biztos, hogy nekünk építhető. Amit sajnálok egy picit. Úgyhogy, vagy remélem, hogy az lesz. Tehát én egy nagyon steril high-tech-ebb létesítményt simán felhúznék benne a végén, hogyha arról lenne szó. Úristen, és aztán mindig becsattognál az ilyen köreid után, és így sárral így végigtrappolnád a fehér padlót, és tudod, mikor így rárepül az összes robot, hogy... Hát de akkor hívom Murphy mamát, hogy takarítsam fel azonnal. Hát itt igen, itt az ideje, hogy hasznos légy. Itt az ideje, hogy hasznos igen, légy. Legyen kezdes. Hasznos tagja a közösségnek. Ha már 10 évig políroztad a padlót, akkor itt is menni fog, takarítsd fel. Hát nem tudom, igen. Illetve én... Ugye tök jó ez, hogy ilyen zónákban lehet építeni. De milyen király lenne, ha nem. Az már túl király lenne. Hanem de... így tudod, így mondjuk mindent le lehetne, tehát hogy így mindent, tehát így mész, és akkor nézd, itt ez a fahíd, és akkor így lebontom. Igen, szerintem a kész... ez a felüljáró, lebontom. És akkor tudod, az összes anyagot az egész pályáról bepakoltad abba az egyszem sarokba, és ülsz a nem tudom hány emelet magas páncéltornyodban egy három emelet magas trónon, és azt mondod, hogy nektek már nem marad semmi, zombi barátaim. Szerintem amúgy technikailag abszolút megoldható lenne, inkább játékmechanikailag azért limitálják le a készítők, hogy úgymond a városokat ne építsd át, mert ők azt úgy gondolták ott, mert érted, ott vannak benne a katonák, nem úgy kibontod a falat, mögülük, és így ott ül a WC. És van a közelünkben egy bánya, ahol, ahol egy emberke szerel éppen egy pumpát, mindegy, valószínűleg segítünk neki megszerelni. Én ezt az embert lelőttem már. Úgyhogy remélem, hogy a videó előtt majd ment, hogy a küldetés előtt visszaspanol. Én úgy tudom, hogy nem. Tehát konkrétan lelőheted a küldetés adó embert, és akkor onnantól kezdve azt a küldetést buktad. A fő küldetéseknél azt hiszem ezt nem lehet bejátszani, de a mellék küldetéseknél simán. De mondom, én ezt csak így olvastam meg, hallottam, hogy elvileg ilyen szinten szabadságot kap a játékos. Tehát ha úgy döntesz, akkor nem csinálod meg azt a mellékküldetést, mert genyó módon fejbe lőtted a questgiver NPC-t. Nem őtőle kapom a questet szerintem vele, csak együtt dolgozunk a dolgon. De az a helyzet, hogy én nem akartam megölni, hanem meg akartam kérdezni, hogy mi a helyzet a pumpával. Aztán fölment a pumpa. És rám. És visszalőttem. Meg lelángszórozta a robot, és aztán egy flexel megvágta háromszor. Szóval végül elláttuk a baját rendesen, de hogy ő ott úgy meghalt. Én nekem még abban a Power Armorban vannak nagy ambícióim egyébként. Azt is lehet ám fejleszteni. Lehet fejleszteni, úristen, amikor megláttam, hogy lehet rá jetpacket rakni, és tudod, ilyen oké, vége. Van jetpack arra a tucra. Az igen. Csak nagyon magas szintű technikai izék kell, úgyhogy tudom, hogy a karmámat fejleszem. Karmámat? Azt. De jó, tudom, nincsen maximálva. És városvezető legyek, vagy az intelligenciámat, és én legyek a technika zseni. Az összes többi nem érdekel. A jól tudom, nincsen kimax, tehát nincsen szintkorlát, tehát akár level 1 nem is ajánlom, hogy legyen, valakit megtépek, hogy... De tényleg nagyon jól össze van rakva a rendszer. Olvastam olyan kritikákat, hogy jó a játék, de a bázisépítésen kívül semmit nem újít a korábbi részekhez képest, és igazándiból elég középszerű, ha ezt elfelejtjük. Hát nem tudom. Igazándiból ízlések és pofonok. Ha valaki már játszott mondjuk az összes korábbi része, vagy mondjuk a hárommal, mert ugye az hajaz erre a leginkább, annak lehet, hogy nagyon sok minden ismerős lesz. Meg hát ugye grafikailag azért nem egy csodát kell várni tőle. Nem, egyébként nem szép a játék. Tehát nagyon azért azt várom, szép, hogy megérkezzenek a grafikai javító modok, mert hogy... Tehát konkrétan olyan durván ocsmány textúrák vannak benne, hogy így orvít. Éjszakenként, ha lemegy a nap, akkor azért ott nagyon csúnya dolgok vannak. Tehát, hogy így... Így tudod, amikor kiléptem a leges legelején még a streamnél a templomból, és tudod, így este volt, mit tudom én, múzeum, nem templom. És ez a tipikus ilyen, mi ez a COD 2? Vagy így hol járunk? Mert hogy nem. Igen, nem. Tehát ez konkrétan még a PlayStation 2-n is néha olyan szintet üt meg a textúra minőség, meg az arcok, meg a mimika, hogy ez még egy PlayStation 2 korszakban is ciki lett volna akár. Tehát így volt olyan, hogy így megyek, és akkor így nézem, hogy most nem töltött be a textúra. Jó, akkor leállok egy picit, és megvárom, tudod, amíg úgy kirenderelődik, és akkor így lecseréli a jobb minőségű textúrát, ahogy között, és nem. Tehát így nézem, hogy most így, mi van, várok, és nem. És mondom, úristen, hát ez azért oké, jó, hogy hatalmas nagy projekt, meg nem a grafika, minden, de azért, amikor így konkrétan egy ilyen pixel halmaz ordít rám egy nagy falon. Az is hozzá kell tenni, hogy tényleg nem érdekel. Tehát, hogyha nem éppen nézed, és nem éppen azon gondolkozol, hogy mint játék kinda tesztelő, mert hogy te még közelebb állsz a teszthez, mint én, de hogy azért én is egy bemutatást tartok, azért be kell látni, hogy... Hát csak nem is tesztelői szemmel, hanem egyáltalán, tehát, hogy én azért tényleg nem tartom úgy, tehát én állam játékmenet, minden, tehát az a 90%-os prior, és a 10% a grafika, tehát így fontossági szempontból nézve. De amikor én így leállok, és így hirtelen így lefagyok, és így nem jövök rá, hogy mi nem stimmel, egyszer csak így meglátom, hogy ott az a pixel halmaz majdnem, tehát ordít, és akkor így megállok még direkt, hogy hát, ha nem töltött be rendesen, és akkor így lecseréli a textúrákat, ha közelebb megyek, és nem, akkor az egy kicsit úgy mellbevágott. De érzésem szerint, mivel, ha jól tudom, moddolható a játék. Tehát a igen, éppen egyébként a legjobb 7 modnak az összegyűjtésre tartjuk meg oldalon. Igen, szóval a Skyrim-mal is azért vannak olyan modok, hogy egy csodát művel a játékkal. Érzésem szerint így a lelkes közösség az itt is kifogja ezt a minőséget préselni a játékból előbb vagy utóbb. Én mondjuk nem tudom, még nem moddoltam ilyen szinten játékot, de ha lesz valami normális grafikai tuning, akkor lehet, hogy majd kipróbálom. Minden esetre ettől függetlenül szerintem a Bethesda elég szép munkát végzett, bár azért az sokan emlegetik, hogy ugye eléggé sok a bug, bár ez nem meglepő, mert az összes Bethesda játék megjelenés követő pár hónapig bughalmaz volt. Tényleg elég bagos egyébként. Viszont meglepő módon a játékos társadalom eléggé elnéző a Bethesdával szemben. Mert jó a játék egyébként, tehát lehet látni, hogy munka van benne, ja, nem sikerült, hogy ne essünk bele. Igen, abba, és ez a ez az érdekes, hogy extrákon keresztül, de... amit egy EA-nek, amit egy Ubisoftnak nem néznek el, azt itt a Bethesdának gond nélkül, és egyébként erről több ilyen oldal is így érdekezett, hogy ez így vajon miért lehet. És igazándiból a válasz rém egyszerű, jó játékokat gyártanak, ahol a játék élmény, és jó fejek, nagyon jó fejek, tehát olyan lazán kezelik mindent, tehát mintha még mindig egy ilyen garázscégben ott pár ilyen egyetemist ott így fejleszteni, és akkor így ott megynek a bulik, csajok, és akkor programozzuk már azt is bele, mert az jó lesz, legyen Murphy mama egy narkós vén szatyor, oké, jó, és akkor így meg lett Murphy mama, tehát ennyi. Tudnám minek. Legnagyobb hülyeségeket beszél a játékban. Meg így besétáltam az egyik ház emeletére, és konkrétan ott volt egy ilyen hulla, egy halott ember, mert csak csontváz volt, és mellette az ágyban feküdt így eléggé hát félreérthető pózban egy próbababa. És a szomszéd fürdőszobában meg egy másik hulla a kádban, és így körbe volt véve próbababákkal, akik ilyen mindenféle hát szerszámokat tartottak a kezükben, és az emberkének meg nem volt meg a koponyája, ami meg konkrétan a WC tartályban figyelt, és ez a default volt, tehát nem én raktam át, vagy ilyesmi, hanem ez így volt megcsinálva. Jaj. És akkor mondom, itt mi történhetett vajon? Úgyhogy így, és tele van ilyen easter egg-ekkel, meg tele van ilyen dolgokkal, és egyébként, ha valaki figyelmesen jár, azért így nézegettem, elég durva dolgok vannak a játékban, szóval. Az biztos, igen. Ez a 18-as karika azért így nem véletlen. Nem, mintha bárki foglalkozna vele, de így van, igen. Jó, Fallout 4-hez van még bármi? Mert lassan így közeledünk a... Ja, szerintem lassan búcsúztatunk igazából a részemről, mert... Jó, szerintem még úgy is fogunk egyébként beszélni Falloutról. Falloutról. Nem hiszem, hogy ezt ennyivel így megúsztunk. Nem, a Falloutot azt nem lehet ennyiben hagyni, úgyhogy valószínűleg még a következő hetekben biztos sokat fogunk beszélni róla, főleg, hogy miket találtunk a játékban. Egyébként a Fallout 3-ból még mind a mai napig találnak olyan új dolgokat, amit azelőtt senki. Tehát ilyen szinten tele van rakva a játék contenttel. Ráadásul még Season Pass-t is fog kapni, úristen. Mindeneset akkor már ennyi lett volna, akkor még azon vonuljunk gyorsan keresztül, hogy miért érdemes feliratkozni a YouTube per Pingvírharcos csatornára. Mesélj, mi várható. Csak átnézni, oda nem kell feltétlenül feliratkozni. Azonnal az a helyzet, hogy azt hittem, hogy életemben most leszek a legfelkészültebb, mert hogy így mondhatom azt, hogy pont most fejeztem be egy Space Engineers epizód rögzítését, amit természetesen holnap publikálni is fogok, azonban a technika ördöge közbeszólt, így nem vettem fel a Space Engineers-t. Illetve én végigbeszéltem, csak nem lett rögzítve. Illetve a szöveg igen, csak a játék nem. Úgyhogy ez a felkészültség nem. A héten mindenféleképpen kikerül egy következő GTA Heist epizód, ugye csináljuk végig a heistokat a GTA-ban. Azt hittem, hogy a StarCraft végigjátszáson volt a világ leglassabb sorozata, de nem, ez az. Illetve nagyon sok minden van talomban, amiket nem halogathatok tovább. Halo 5. Tomb Raider. Space Engineers. A következő Sims epizód. Azt mondjuk, azt halogathatom meg. Ezt vegyük vissza. Viszont a Halo 5-öt és a Tomb Raider-t mindenféleképpen ezen a héten szeretném elintézni. És mivel ugye nem most hétvégén van a Play-t, hanem jövő héten, ezért ezen a héten szeretnék valamennyit videózni is, hogy ugye jövő hétre így előre dolgozzak, mert hogy jövő héten valószínűleg így a halál és a pusztulás fogja inkább dominálni a tájat. Itt akkor most kicsit szabadba vágnék, tehát Play-it, ezt sokan kérdezik tőlem is, 28-29 Budapesten a Hung Expo-n. Ott. Ott lesz, és mind a ketten ott leszünk. Sirius, te gondolom mind a két napot leszel. Nem nagyon tehetek mást. Igen, tehát oda vagy láncolva. A Play-t király is, úgyhogy... Igen, úgyhogy elég monumentális lesz az esemény. Én pedig 28-án biztos... És ott valószínűleg, tehát ilyen 99%, hogy ott lesz élőben is kettőnkkel, vagy akár ha valaki más videós is becsatlakozik hozzánk. Igen, még nem vagyok benne biztos, igen, a beosztásban, de igyekszem majd úgy beosztani, hogy mi együtt csapassuk. A program az még flexibilis, de ott együtt fogunk egy ilyen session tolni mindenképp, meg aztán még ki tudja, hogy mi minden más, tehát tényleg annyi minden lesz ott, gyerekek, és nem csak YouTube-os szempontból sok mindent fognak csinálni, vagy jóval több mindent fogalmazunk így, mint korábban a videósok, de ott még nagyon sok minden más játék lesz, de Sirius 28-29, én pedig 28 biztos, 29 meg még képlékeny, de ha leszek is, akkor maximum délelőtt. És akkor ezt majd még be fogom én is promózni, amint így kikristályosodik jobban a menetrend. Jó, folytasd nyugodtan, bocsi, csak ezt így el akartam még. De van még egy, amiből nem lesz feltétlenül videó még ennyire, viszont ezt ezen a hétvégén meg kell csinálni egyébként. Jön egy következő LEGO készlet a LEGO-tól. A LEGO boldog volt. Hát ugye maguk mondján. Igazából tetszett nekik a videó, úgyhogy ez a lényeg. Úgyhogy elégedettek voltak az előző videóval, most elmeteg jön egy új készlet, nem nagyon mondhatok el még róla sokat. Úristen, arra van még időm, hogy elmeséljem, hogy miért nem? Meséld! Mert én se tudom, melyik jön pontosan. Ó, de jó. Surprise! Az biztos, hogy Star Wars-os. Viszont... hogyha esetleg nézi a LEGO képviselője, akkor... nagyon szépen köszönöm a lehetőséget a továbbiakban, ha lehet, akkor a LEGO készlet kódjával kommunikáljuk, hogy milyen modellről beszélünk, mert különben lehet, hogy problémák vannak. Mert lesznek, mert hogy nem értjük egymást, hogy miről van szó. Szóval az a lényeg, hogy nem írtak az e-mailben LEGO készlet számot, ugye? Valamiért, hanem a LEGO készlet nevét, viszont nem azt a nevét, amit használ a LEGO készlet, meg nem a teljes nevét, hanem valószínűleg azt, amin ők belső használatban emlegetik, vagy ilyenek. És mint ilyen halvány elképzelésem sincs, hogy végeredményben melyik modellről lehet szó. Tehát vannak tippjeim, csak hogy név alapján nem arra illik. Na mindegy, holnap megérkezik, kiderül, és megpróbálok erre is egy nagyon-nagyon király tesztet összerakni. Ez valószínűleg egy lényegesen kisebb horderei videó lesz, mint ugye az előző, mert ugye az előző azért az egy titán. Tehát ugye ez a készletek között a legnagyobb között van mindenféleképpen, és rengeteg apró részlettel van mindenféleképpen. Most egy kisebb, úgymond megfizethetőbb, elérhetőbb készlet jön. Ami azért jó, mert ilyennel még nem foglalkoztam egyébként. Úgyhogy ezzel kapcsolatban is lesz. És szerintem egyébként tényleg próbálom, hogy ha nem is a hétvégén, de a jövő hét elején kín legyen, az kérdés, hogy ez megvalósul-e. Lehet, hogy egy hetet tolom, mondjuk akkor meg play it, tehát hogy nem tolhatom egy hetet. Ja. Valamikor legózni is kell ám, ajjaj. Én szeretem, nagyon szeretem, úristen, annyira jó, és annyira, tényleg annyira nagyon-nagyon jó lenne úgy együtt dolgozni a LEGO-val, tehát, hogy ők is elégedettek legyenek, meg mi is. Mert itt, hogy így, hogy érted? Tehát ez ugyanúgy könnyebbé teszi az egészet. Persze, de tehát az látszik, hogy te nagyon lelkes vagy. És én így, nagyon. Nagyon. Tehát ez azért nagyon sokat számít, és szerintem ezt a LEGO is látja, vagy legalábbis kéne, hogy lássa. Ez érzésem szerint. Ja. Nagyon sokat számít, hogyha a tartalomgyártó hát tényleg ez lelkesedik. Ez videó azért az elég csúnyán 20 plusz óra volt, mire elkészült. Hát de az elszállt, gondolom. Az így persze, én azt nem vettem. Játékkal repül az idő. Utólag, amikor így kiszámoltam, hogy mennyi időt dolgoztam azon a videón, akkor jöttem rá, hogy oh, hello. Viszont meghálálta, mert hogy egész jól megy a nézettsége. Mert én néztem már valami 40 ezer néján. 34 ezer, tehát azért ott még ja, nem. Bocs. De hogy azért én ennél lassabb növekedésre számítottam, mert a másik legós videó is kihozta egyébként ezt a nézettséget csak fél év alatt. Nem pedig így. De elég király. Nálam ennyi lesz. Oké, és na, akkor ezt láthatjátok Siriusnál. Nálam pedig, most nézem a Trello oldalamat, ahol a kalendáriumban azért igyekszem vezetni a menetrendet. Mi van holnap? 17-e? Holnap, a héten elég sok Hearthstone videóra lehet számítani. Egyrészt jön a League of Explorerből a hősöknek egy ilyen videója, tehát hogy a hőst küldiket megcsinálom, aztán ugye lesz egy pakli bemutató, és szerdán ugye megjön az új szárnya a Hearthstone League of Explorersnek, amit szintén ki fogok próbálni. Valószínűleg ez csak csütörtökön lesz megtekinthető formában. Minden esetre így Hearthstone-ból nem fogtok hiány szenvedni a héten. Ma már nem, de jövő héten meg elmeséled nekem, hogy működnek ezek a szárnyak. Persze. Mert hogy nem raktam össze annyira egy kártyajátékban, hogy ez hogy valósul meg. Megbeszéljük majd jövő héten. Jó, jövő héten akkor erre visszatérünk, csak majd emlékeztesz, létszél, vagy majd írjuk fel a Google Drive-ra. Aztán holnap lesz a Black Hole első látásra videó, ez a platformjáték, amiben az adás első részéről szó volt. Ez egy puzzle platformjáték, illetve szerdára én időzítettem még a Hearthstone mellé egy Legacy of the Void brutál fokozatot. Az első küldetést kiviszem brutál fokozaton, ami azért nem nagy teljesítmény még, de azért nagyon vicces, és aztán majd meglátjuk, hogy milyen sűrűségben, illetve milyen vehemenciával fogom ezt folytatni. Szeretném mindenképp kivinni a StarCraft Legacy of the Void-ot is brutál fokozaton, mert kell nekem az a plecsni, de nem tudom, hogy mennyi időm és energiám lesz rá, de ami késik, nem műlik. Minden esetben akkor megindítottam ezt a projektet, és akkor ebből már láthatok egy videót is a héten. Emellett annózni, meg falloutozni szeretnék, és az Overwatchot sem szeretném teljesen elhanyagolni, és igazándiból már ott tartunk, hogy lesz, már szerintem 7 videóm tuti van erre a hétre, és még lehet, hogy még több, úgyhogy atya úristen. Úgyhogy nálam ennyi, és lassan, de biztosan elérjük az 50 000 feliratkozót, és arra én majd szeretnék valami kis apróságot. Semmi nagy eget megváltó dolgotra ne számítsatok, tényleg csak valami kis apró szösszenetre. De tényleg ez nekem azért egy mérföldkő, mert anno, amikor ezt így kitűztem célul, akkor épp elértük a 10 000-et, és akkor úgy voltunk, hogy jó, akkor ne 20 000, hanem legyen 50, és akkor az úgy elég szignifikáns, úgyhogy ezt így megünnepelendő, vagy megköszönendő, vagy inkább megemlékezés céljából majd erre is szeretnék valamit csinálni. De tényleg ne számítsatok semmi nagy dologra, csak egy ilyen kis köszi, és így tök jó, hogy itt néztek engem ennyien, és akkor valamit majd még újítok mellé. Úgyhogy nálam így ezek várhatóak dióéban. Most a következő hetekben, hónapokban már tényleg a Fallout, Anno, StarCraft és az Overwatch, meg persze a Hearthstone között fogok pörögni. Nagyon már új játékot nem fogok idén kipróbálni, ha csak nem vág hozzám valaki, kiadó, fejlesztő valamit, és nem érzek rá oldhatatlan vágyat, hogy kipróbáljam, de most szeretném már tényleg a Play-t után én is így kicsit így a karácsonyi hangulat felé konvergálva így pihenni. Igen. Hogy is mondjam, kiszámíthatóvá tenni egy picit a csatornát, és akkor a jövő évben meg majd megint jönnek az új játékok. Jól van, úgyhogy ennyi várható most nálam. Akkor szerintem búcsúzzunk el. Köszönjük szépen megtisztelő figyelmeteket, hogy ma este köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem. Visszahallgatom. Ugyan ne bomolj te már itt kötelezőben, be vagy butorozva. Nem engednélek. Nem itt lenni. Nem engednélek. Nem. Jaj. Úgyhogy mi búcsúzunk, találkozunk jövő héten. Ugyanitt, ugyanekkor. És mindenkinek jó játékot, jó éjszakát. Sziasztok. Még egy picit várunk. Csak mint mindig. Igen. Mert a YouTube szeret késni.